نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اول پارکی سورہ بقرہ کی سلور او یایم آیات مبارکہ ننوے درس اپا کلار کے جواز میں کہیں ثم قست قلوبكم بیا سخشوی زرنستاسو من بعد ذلك پس ددی جون دی کولو د قتیل و وجل شوینا ذالک کی اشارہ و الى احیاء القتیل یا اشارہ دا الى جميع ما تقدم من الآیات ثم قصد بیا سخشوی قلوبكم استاسجرنا من بعد ذلك پس دینا گرو مکتل چلا پخفل قدرت مڑ جون دیکو او اخفل قاتل خیلو پکار خداو چې زړونه نرم شوي وې نو ستاسو زړونه سخت شول فهي کالحجارتی نو دا زړونه په سخوالي کې په مثل د کاڼي فهي ای فی قسوتها کالحجارتی مثل الحجاره نو دا زړونه په سخوالي کې په مثل د کاڼي او اشد قصوہ یا ډیر کلک په سخوالی کې د کاڼینا و ان من الحجارتی او بیشک زنی د کاڼونا لما خامخا غدی یتفجر منه الانهار چروانی گی داغی دوجن نهرنا و این من هاو بیشک زنی دی گٹو نلما خام خاغدی یشقق چچوی فیخرج منه الماء نروزی داغی نعوبب وَإِنَّ مِنْهَا وَبِشَكَ زَنِدَ دِي كَانُنَا لَمَا خَامَ خَاغَ دِي يَحْبِتُ چِرَار غُلِيدَ غَرْدَ سَرْنَا مِنْ خَشْيَتِ اللَّهَ دَوَجِدِ يَرِدَ اللَّهَنَا وَمَا اللَّهُ نَدِئَ اللَّهَ بِغَافِلِنَّا خَبَرَا عَمَّا تَعْمَلُونَ دا هغه سن چې تاسو کوم عمل کوي یو ی الله مړ ژوندې کو دا دومره مخکینی آیاتونه تاسو واورېدل فکار خداو چې زړونه نرم شوي او نرم زړه د الله او د رسول حکم منلو لثابې شي ار نرم زړه سوي چې په ژوندون کې انقلاب او تبديلی راشي او سخت زړه دا د الله نه لري وي څومره ګوره چې زړه سختيږي نو بند د الله نه لری کیږي څومره چې زړه سختيږي نو بند د الله نه سکیږي لری کیږي علامه حافظ ابن قیم رحمه الله او ال فوائد کې وَإِمَا دُرِبَ عَبْدٌ بِعُقُوبَةٍ أَعْظَمَ مِنْ قَسْوَةِ الْقَلْبِ وَالْبُعْدِ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلِ یو بندت سزا ندور کڑی شوی پیو عذاب بانی لویا دا دین چیزلی سخشو او زلی دا اللہ نلرشو عذابونه د الله ډیر دی خټولو کې لوی عذاب سره زړه سخت شو علامه ابن قیم رحم الله او خلقت النار لذابت القلوب القاسیه الله اور د جهنم پیدا کړي چې سخت زړونه به پی ویلي کوي د جهنم د اور د پیدا کېدو مقصد سره سخ زړونه به الله ولیکي او ابعد القلوب من الله القلب القاسي دا الله نا ډېر لری زړه هغه سخ زړه وي هغه سخ زړه وي دا الله نا ډېر لری چې چا زړه سخ وي او دې زړه سخوالي سره خره اذا قس القلب قهت العين کله چې زړه سخت شي سترګو کې قحط راشي دین بیا د الله دې لري نه وخ کې نه روزي پسترګو کې قحط راشي نو د دین بیا اوخ کې نه بهيږي او علامه حافظ ابن قیم رحم الله و زړه سختيږي د سلورو سيزونو نه یو چې کله په خوراک کې سړې د حد نه تجاوز وکي دیم چې خوب د حاجت نه ډېر کوي بس خوده دې ودره بل ټول راز بس خو خبرې دي خله ته وې چې بس سنبال نه را ټول راز مخالفت د خلکو سره ناشته چرته خلوت کې کې نه ناشته چې خپل ځن کذن رايات کې قبر رايات کې د الله ملاقات رايات کې خپل ګناهونه رايات کې او جاړي په دغه سلور خبرو سره زسکی شخصي د حد نشيوا خوراک کې د حد نشيوا خوب کې ابس خبري نو خبري هم غړو کو نا خوراک کې د حد نشيجا وزن کو اې خوراک مقصد چې وته په ملا نه غکې دومره ټوکړه در لملاو شي چې ته په خپل د الله کتاب او ترجمه واوري نو بیا دې زمانه زنانا غي اکتفا پدې نه کوي مدرسې لنګر مولا ملاویږي او یو شل سيزونه خپلم په خای سوچ ټول زموږ سره عقل او شرب ده سوچ مو سره لکه طلبام پدې اکتفا نه کوي چې د یو روپۍ سی واښوې چې کتابه په اغسته بس ګوري کله سخري کله سخري سلور سیزونو سارا زړه سختيږي خوراک د حد نه سیوا اني ټیم شتا اني وخت شتا خوب د اندازې نه سیوا د اندازې نه سیوا خوب دي خبرې دي طالبانو خبرې کوي نه او زنانه خو بالکل نه کوي ابس ار وخت اختلاف ته ورته د تقوا دان خم د چې دی چې خلک ملک پریزي چې ځان له اوازه تاسو د مشهور عالم غ ذکر تیر شو یحیی ابن معین د جرح تعدیل امام د مطلقن و استر مال ولا پاتې و غټول یو لا ګول علم حدیث حاصل کو به اور سره نور پیښې لوي نو د خپل کور شاتیرونه او برګي خرڅ کې نو کور کندر پاتې شو خپل می حدیث لټولو اخر کوي چې وفات کېدو شاګردان ورته وي سړي سړي رړه دي سړه کېږي وای بیت خال و سند عال و ام چې خالی کور وي سوګرا سره وینا چې زیلګ مطالعه لپاره خوي خالی کور موږ وایي چې ګړه ګړای اتاوي دی ما ویلی غیبت وی شغلې وی خنداګانی وی خلکو پوره او یو سند کې می علوه سندی عالی دی ته وی چې د راوی او د نبی له سلام په منس کې واسطي کمی وی نو ګور زړه بیماری کی او زړه سختی کی څوک چې دا غواړي چې زما زړه دې صفا شي نو دې دې الله حکم په خپل خواهشات غوړه کی وې زما زړه دا وي او الله دا وي جدا کړل زما زړه دا وي او الله دا وي نو زړه ګوره بيماري کی لکه څنګه بدن بيماري کی اوز دې زړه د پارا علاج سره وشفاءه فی التوبه والحمیا د زړه شفا سره توبه او باسه خو پرشتیا توبه خو پرشتیا دارنګ پرهیز شروع کا د سترګو پرهیز شروع کا د غوګونو پرهیز شروع کا اے خبره مکوا ور ځنه خبري توجه وکړه اګوناوي لکه غیبت چغلي چاپانه تهمت چا پورې خندا ځنه خبري داسې دي چې اي کې د دین او د دنیا څخه فائدہ نشته زموږ علما او په سرورو احادیث دا ټول دین ولاړ دي پسو احادیث یو پائے کې دا حدیث دي وَي مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ ده یو زنانه نارینه ده کلی مسلمانه نه خسده چې یو خبره کې نه ده دین فایدشته نه ده دنیا بده واغه نه کوي نه پکې ده دنیا څخه ګټشته او نه پکې ده آخرت څخه فایدشته الا کته ظلم یو کیسې دغه چې عزت له فلاني ملک لا اپلار کې مې دا او کولو دا خوراک او دا چې مې یو غنټه مې در له سفرنامه بیان کا صبر اجر والله را کوي تا سلو لا یاني خبرې مو پیژنې کنه اے یو غنټه مې له چې په سفر لاړو مال ته وټولو هغه کې دا چې روټي او فلاني ملک دا چې بنگلي وي دي ته وی لا یاني خبرې و من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی د یو مسلمان نارینه زنانه د خولي اسلام نه خسره چې هغه خبري فری دي چې هغه کې نه د دنیا څخه ګټشت او نه د اخرت څخه او زړه ته ګوره زنګ لګي لکه څنګه چې آینه هغه ته زنګ لګي بیا په کی صورت خیسته نخکاری د زړه نه وزنګ پسل لیکيږي په ذکر باندې چزن کدن در آیات کو قبر در آیات کو اللہ در آیات کو بدن اید ازلو بربنڈی گی لکا بدن چه بربنڈی گی نگورا دا بدن دا پٹولو دا پارا جامی دی زلو دا پٹی دو دا پارا تقوی دا او دا زړه کې کیږي ته کېږي لکه څنګه چې بدن اوږه کېږي ته کېږي د دې زړه سو عام سره اوس کاک د الله معرفت د الله محبت د زړه ته ګوره بيماري لګي دلته وي زړه سخت شو نو دا پټولو کې لوی عذاب دی سمرا عذابونه چې الله را لېګلي علامه ابن قیم رحم الله ټول کلوي دا چې زړه سخت شو وګوره پچا دې رحم ناراضي دا نوې شیدا یتیم دې دا کونډه دا ادا غریب دې دا مظلوم دې چې زړه سخت شو قبر دې نه را یادېږي اگر کسو خفشی نو الله به زړه نرمه دوت یو مرګه زموږ درس وري نو کله ډېر به ما ته خفقان کو وي زړه به سخت دی سره وي جړاړو راضی نه زموږ عمرې لاړو عام عمرې لراغلو ډېر خوشاله ما ته د زړه علاج مې وشو جړا مې شروع شو نو کسو خفشی د زړه په سختې دونو الله به دبره رحم وکي اچې سختم دی او خفم پېلې جړا لدرځي پخپل ځن کدن جاړې نه پخپل خبر جاړې نه پخپل ناخار اعمال جاړو نه دا د زړه د سخوالي نه خراب وي بیا د دې زړه سخ شي وو من بعد ذالک پس دینا فهی کل حجاره نو دا پشان دا پسخوالی کی پشان دکانیو فهی کل حجاره ایت رشا تنام اسرالی رشا دلتا رشا رشا اسرالی کنا اکم یو اسکی ناس لو رشا دلتا ورسوم رتانا تقریبا آبائی شل میں انتا درس لارڈ ہوند قرآن نمراوالا تا گورا جمون تعلق دیکھا تا بوداگان غریبانان تا کم زینا رو رسی دلتا دلتا خواہ کیتا نرا رسی راشا دلتا دا عوام خضور اور دی کنا وقت رازی کنا نا خضور اور دی پٹی لے وقتی دی اڈیوٹائی لے وقتی دی دا دین کار خودل ترش دا ولاڑی پورا لس منٹ ابو ولاڑی چی دا ٹھول لیو پی جنی خواہ نو کدی سر سامشوی اوڑا دینا رمشو خو بس دا اللہ رحم بھائی گنی بیا مو سر سے علاج نیشتا نو بھائی فہیا ندا زلون پسخوا علی کی کل حجارا پمثل د کانیو او اشد قسوا دی او بارکی اهل علم غن اقوال ذکر کړي سو کوئی دا او پمانا د واو دے او اشد قسوا وا اشد قسوا او ډیر کلک پسخوالی کې او قران کې کله په معنا د واو راځي لکه وګورئ سورۃ الانسان چې سورۃ دهر ورته وایي کینه کینه ورته شرمې کینه روزانه نو اکثر راځي په ډومبې رستماني پورته کړي دا د شوې مرز ده یو کم دیرشم افار کې سورۃ دهر راځي داغی آیات مبارک وګورئ داغی آیات گوری سلی رشتم نمبر آیات گوری فاسبر لی حکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا نامو سل پار راوالو لوے تالوام چی او پا مانا دو واو دے فاصبر نو صبرک حبیبا لحکم ربک د پار د حکم او د فیصلی د ربستا د خپل رب د فیصلی پوری صبرک ولا تطیع تابداری مکوا منهم د دی کافرنا آثمن د گنہگار او کفورا و کفورا او دنا شکرا او پا مانا دو واو دے او پا خپل مانا ندے چگنی دیو تابداری بکا او دبل پکیر بلی او بل نو علا تغشان آیاتو گرئی سورہ مرسلات کی مرازی دی سورت الانسان او سورہ دہر پسی سورہ مرسلات دے شپغم آیات کې وی عذرن او نذرن فالملقیات ذکرن نظم آد قسم وی پروڑن کو ملائک بانی ذکرن وحی لرا عذرن دا د پارد د فقول د عذر چې د چا عذر پاتې نشي او نذرن و نذرن او د پارد ير ور کولو وګور او په معنا د واو دے او په معنا د سد د واو دے سوک وی دا او دیده که پمانا دا بل ده فهی اکل حجارتی نو دازنون پس خوالی که پشاند کانیو او اشد و قصوا بلکی دیر کلک پس خوالی که دا کانینا نو دویم او پمانا دا بل ده او دا او پمانا دا بل رازی اکو گره سوره صافات در وشتم پارکی او پمانا دبل قرآن کی رازی سوره صافات آیاتو گره یوصل وی اختم نمبر آیاتو گره و ارسلناه الى مئت الف او یزیدون یو سل وصل ویختم آیات دے دردرویشت میں پاری سور سوافات وَأَرْسَلْنَاهُ اَوْرَ عَلِقَلِهُ مُنْغَا يُونَسَ عَلَيْهِ السَّلَامِ إِلَى مِئَتِ أَلْفٍ يَوْ لَاكَ خَلْقُتَا اَوْ يَزِيدُونَ بَلْ يَزِيدُونَ بلکې دی یو لا کو نم زیاتو نو کله او په معنا د بلوي کله او په معنا د بلوي ترنګي سوره سبا وګورئ الف لام طرف تا دویشتم پار کی سوره سبا رازي وإذا او د ابهام د پاره مخاطب له خبره مبهم فریخه ا وإذا زرونه پشان د کانیو یا د کانو نسو خبره مبهم فریخه لکه سوره سبا آیات ګورئ سلیریشتم نمبر آیات ګورئ قل من يرزقكم من السماوات والارض او فرمایا حبیب دی مشرکان تا سوق دے چ رزق در کئ تاسو تدا اسمانونو نا والارض او دزمکینا نو دای بچبشی دلیل عقلی مسکت للخصم نے قل الله تاسو فرمایي چ الله وانا او اياكم او بیشک مونگا یا تاسو لعلا هدن خامخا پلا رسمیو او فی دولال مبین یا پا گمراہ اخکارکی دیتا او د ابحام وی خبر مبحم اپریقوا دلت آیات کی مویر دکانو پشانو یا دکانو نسختو سو کوئی معنی د تخیر دا اے وای تعالی اختیار دے کدا کانی سره پسخوالی کی مثال پیش کے او کوی چې د کانی نسخ دی دواړه خبره درسته ده کوی چې د کانی غنته سخت نوم حق تور رسیدي او کوی چې د کانی نسیوا سخت نوم حق تور رسیدي دته وای او د تخیر لکوې جاله سل حسن او ابن سیرین و یا حسن بصری سرک کینه او کی ابن سیرین سرک کینه تعالی تخیر ده دوارا سلف دی او تابعین دی تا تب سملار خی تا تب سملار خی و ان من الحجارا اوزن دکاڑنا ور ار یوشی کی د الله د خشیت او یرشتا که غرونه دی که نور سیزونه دی دلته وی ګوره وی غدا دا کانی د الله نه یریږي نو باز کانی نه نهرونه روان شي او باز اوچوي شي نه ته روان شي ا باز کانی د غرد سرنا کته د الله دی یری نر ورغړي دګوره دا جماعاتم د الله نه یریږي او دیم خپل رب پی جنی دیم خپل رب پی جنی دا جماعاتم خپل رب پی جنی او قرآن کی داغی سمر مثالون راغلی چی داونی بوٹی لرگی کانی پدای کیم دمر شعور او دمر پوها الله چولی چې دا الله نه یریږي لکه ګورئ تاسو داغه مثال ګورئ سوره حشر اتیشتم پارا کی راضی چې را جماعات او غرونا ونی بوټی هر شی دا الله نه یریږي اتیشتم پارا کی ګورئ سوره حشر راضی داغی آیاتو گرئی یوشتم نمبر لو انزلنا هذا القرآن على جبل کچر رالی گلوی منگا دا قرآن پیو غربانی لرائیتہو نخام خائم و خاطب تاود آغر کتلے وے خاش عن یریدن کے متسود دعم من خشیت اللہ زری زری او ٹکڑی بگر زیدلے وے دو وجد یرد اللہ ناب اور غرم دی قرآن او دا اللہ دا کلام عظمت پی جنی آغا غرب ٹکڑی ٹکڑی شوے وے دارنگ یو گوری تاسو آیات مبارکت سورہ مریم دا پشپاڑ سم پارک رازی او آیات مبارک او گوری داغی نویم نمبر آیاتو گوری سورہ مریم چه عرش دا اللہ نیریگی تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا تکاد السماوات نزيدي اسماننا يتفطرن منه چوچوي دي بار طرفنا وتنشق الارض چوي زمكا وتخر الجبال هدا وګرځي غرونه ټوکړي ټوکړي دسو وجنا ان دعوا للرحمن ولدا دا شرا بلی دا مشرکان الله تا اولاد ان دعوا للرحمن ولدا دا شرا بلی د رحمان تا اولاد اگر قسم طالب کو بس عادت دی جوړ کړي نا وخت راځل نه ور یورز کی نو موږ غږ نه کوو دا لسارو له دا طالب دی وره خو بس یزو هغه خاصی هغه وخت راځي اوس موږ سره درس کو دنه نیمه ګنټه لاړو او تا نشل منټه ته دیو سمر خبرې دی لاړې اګور دې ته یان خریب د شي اسمانو نو اوچي ارو غرزيږي د ازمکه اوچوي غرو نظرې زري شي د مشرکانو د شرک د وجنا ور را پښتانه مشران یو خبره کوي څوک د ګناه خبره ای وای په موږ باندې کوټه بر غرزو اسمان را باندې بر غرزو ان خریب د شي د شرک او د ګناه د خبره د وجنا اسمان رو غرزيږي ادی په لو غوړی چې ګناه دومره خطرناک ده چې اسمان را غرزیدو یا رضا د زمکی د چاودو او د غرونو د زری زری کېدو نو معاشره په بګړاوی کې کنه په بګړاوی کې بی بی خبر او کده نبی علیہ السلام روان دي تاسو ته روایتو کې وراشي یو د غیبت خبر او الله حبیب ورته دا خبره دی وکړه کدا په سمندر کې واچول شي نو ټول به بدل کی یو د غیبت خبره د سمندر خوند او رنگ بدلی نن مونږ کول هم غیبت کوو نو معاشر عذابونه منلای معاشره کې به فرق نه راځي ټول معاشره بګړاو دا نګوره غرونه اسمانونه یریږي او د دینه متاثر کیږي چې څوک الله سره شرک کوي ترنګ وګورئ تاسو سوره احزاب دویشتمه پاره کې تمام جمادات دام متاثر کیږي دویشتمه پاره کې وګورئ تاسو سوره احزاب او دا غیه یا تو گرئی دعاو یا ایم نمبر فرمائی اِنَّا عَرَدُنَا الْأَمَانَتَا بِشَكَ مُنْچِو پِشْکِڑَو مُنْگَا مَانَتْ دَخْفِلْ دِين عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَاسْمَانُ نُوزْمُ قُبَانِ وَالْجِبَالَو پَغْرُنُو امانت نا مراد امانت دا اللہ دا دین لے الله ورته زما دا امانت ک قبل وای نو دور دور اجر وای اک قبول منکو نو دور دور سزا وای کامل مو پیونو کو اما در اختیار در کړي قبل وای کنا فابین ای یحملها نئ انکار کړي او د دې د پورته کیدو نزدک الله ورته اختیار ور کړي او کوچت وای دور اجر وای اک پور ته مونږ کو نو تاسو له اختیار نه واشفقنا منها او یری دی لو د اسمانونو زم کیو غرونا د دې امانت د پور ته کولو نا هغه که سکول هي دا مراد مصیبت جوړ کړی د کتاب دغه کولې شو نن درس نه پس دې کې څه تبدیلی وکړي او پرې یو خو مازه کتاب یې دې کتاب غوړولې سم دا وره لای شي څه طریقہ جوړ کړي ابلی صاحب له موعده اندر کوي راغله وحمل اهل انسان پورته کړي دې خیانت کړي په دې کې انسان انه کان ظلوما جهولا بشکد انسان کافر دې ظالم او ناپوه دې نګور ارشه اغه کې دمرا الله پوها اچولې چې رب پی جنی تاسو له مخ کثیر شول صحیح حدیث کې راغلي وې د جمعې پورز د نور خطو پوری دا ټول حیوانات پیروي ځکه قیامت چې قائمی کې د جمعې ورځ به دی وي چې نه دا غ جمعې نه ګور ارش کې الله دور پوها اچولې او هر شی د الله تسبیح وای اې داسې شی نشتا کوونه ولاړه دا او کلرګې ته جوړ شو غاټه ک پزمک پرته دا او ک دی دیوار دې ته جوړ کو هر یو شی د الله تسبیح او تحمید وای لکه وګورئ تاسو سوره اسراء فل سم پار کی راځي تپریز د دې د سمشره ته او د دې دغه کې بس پرې کېدل او د دې د بدلې د دې د پلم کوم دې پلکو اسی دې وې دې پر شي وګران نه بیان کیږي سمې د خوري او شي استاد په خبره وا ملک کو گزاره او کا وګورې تاسو سوره بنی اسرائیل هر شی د الله څخه کوي هر شی د الله تسبیح وای کووج د کلونه وګورې سوره الاسراء په سم پارا کې راځي آیات وګورې سلور سلوي ختم نمبر تسبح له السماوات السبع پاکی بیان وی دی الله لرا اسمان نو والارض اوزمکی ومن فیهن او هر غسوک چی پدی او اسمانو نو اوزمکو کی دی اے هر شے اللہ تا تسبیح او تحمید وی و ام من شین نشت دے اسیو شے الا یسبح بحمده مگر پاکی بیان وی سرد حمد بیانولو دا اللہ نا تغور عرش تسبیح او تحمید وی عرش د الله ثنا وی هر شی د الہ العالمین سکی ثنا وی د دې آیات مبارکه کې فرمایي ساسو زړونه سخت شول زړونه ګوره سختيږي حدیث د ترمذی شریف کې راغلی او علامہ احمد شاکر وی په خپل تفسیر عمدۃ التفسیر کې چې حدیث سندن صحیح ده عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمای او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی لا تکثروا الکلام بغیر ذکر الله وی ډېر خبره مکه وی د الله د ذکر نه بغیر فإن کثرۃ الکلام بغیر ذکر الله قسوۃ للقلب ډېر خبره د الله د ذکر نه بغیر دا زړه سختي پډېر خبرو زړه سختيږي انن خو دې په لګوري مونږه خبرې کوو طالبان خوړو کین بیا چې خزر اجمه شي او چې طالبات وي زه کدی په لګورې د دې کلی کې د خلکو سکاري نو چرته یو وخصګاریږي او بلاغه کوم کله سمې او خوړې کله نه اتا زغرا اجمه شي بیا بیا یو بل مو وی یادا نه دل سودا وای چې مال غراړه نه دل وای مرچا کیناړه اګه خبره کبد دی غونه ده په خول او غورو نه خبره دا چې موکل خبرو تاسو لبیا ډیره غرانه چې په لاسو درشي ادا خزي غریبانا نیم ګور بیا به دا چې مقدر زیدا دا یو لوی غنیمت وګړای نه جارو والشتا او نه پکې دا چې ډېری جامې کور کې خوب د ټول کور جامې وینځي اباځي کورونو کې د ځمیداری کورونه غوان به سنباله نزور ور کوي بیا به در لدا چې مکیا ملاوي گیا نا دا حجان صاحبان دې رجایو اله حج له می بوجه عمره لا نو بیا په مسجد نبوي کې پینډي جوړی کړی یاړو د سره د نکیګ نه بارې پینډي جوړی کړی نو کله ناکله چې څوک طالب را سره هم دوه کده کسان ناشتي ولوایا چې زور ورکه بیا به لدا سی یا مکمل اویږي انا نو په واځه بدل لګي او باځه پاسي درو شریف شروع کی پتا څو کې په واځه بدل لګي خدا سو دا وخت چې الله ل ورکړل الله سره ولي خیانت کوي ته چې مور پلار را لېګلې او دې د فتنو په دور کې زنانه د کور بار کول نو تی دې را لېګلې وی چې غب شپ پلګې اته سو دې را لېګلې چې خبرې ادا سي خبرې نه د زنانه او د لاسه سو خوب کولې شي او نه تی تلاوت کولې شي نه مس کولې شي استاسو د لاسه سو خوب شي کولې دار لکه درد نه دی جی بھائی سبق بس شو راشه په الله له اوذری گو جاړه الله له وګوره حدیث کې سوای وای د ذکر د الله نه چې تلاوت دے درود شریف دے دین علاوه ګوره ډېری خبره مکه وای ډېری خبره د ذکر نه بغیر دا د زړه د سخوالی نه خدا وان ابعد الناس من الله القلب القاسي د الله نه ډېر لري اغه سخ زړوالوي نو پډې رو خبرو زړه سختيږي دی وجه خبر بس چې ګډ کې کینا دا خاموشي نه ده دا د دې خبرو نه به تر ده اهل الملک دی وای کله خبره د سپینو زرو غوندې قیمت لري خو خاموشي د سرو زرو قیمت لري کله یو خبر دومره قیمتي ده چې د سپینو زرو سره برابر ده، خدا چپواله د سرو زرو سره برابر ده. ادا مسله اهل الملکلی وای سمره چې الله سره تعلق جوړي دور بجب خاموش کیږي، سمره چې الله معرفت نصیب کیږي نو دور بس کیږي جب خاموش وي، وای نه بس خاموش ناشتي. موږ دا غوړه مشران لیدلی قاضی شمس الدین سے رحمت الله علیه په باز مجالس کې وناس په ګنټو ګنټو خپل ذکر به کول او خبرې نکولې. شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمه الله دیل چې صحبت لا بلاړې نو کته باندې و ګنټه ناس وی دی خاموش ناس ته کتاب سوې خو جواب به درکو. دغه خلکو د پرهیز ژوند تیر کړي نن داغه نتایج او سمارو له وګوره. صبر چې د الله سره تعلق جوړیږي جب وسنباليږي. او یو حدیث دی چې د مسند البزار علماو ذکر کړي وای سلور خبرې د انسان د بدنصیبۍ نه خلا. سلور خبرې سری د انسان د بدنصیبۍ نه خلا. یو جمود العين سترګې داسې اوچې دي چې وخت یې چرونه پیدا نه په مشکل جوړل نه موږ نه بارو جوړل نی په ځان کا دنو جړل نه په قبر جړل. دویم وقصا وقصا القلب زړه سخت او دریم وطول العمل وګدو وګدو مې دونه دي بس یو سو رزي او یو سو میاشتې کلونه مرګ لپاتې دي ا دې د سونو بندوبست کوي سوچونه د سونو کالو دي وطول العمل او سلورم والحرس والد دنیا د دنیا حرس ته اے دور عرص دی چی داو د بچون وسو کر وسو لکافی دی خوده بس پا مندو دے جمعاتی و نکتو بس پا مندو دے. سلور خبری داد بدنصیبی علامدا زلو چی سخشو بس مسال طول خراب شوا طول مسال خراب شوا. دلتا وی گورا دی الہ العالمین دی یرنا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَتِ بِشَكَ زَنِ دَكَانُنَا لَمَا خَامَخَا غَدِي يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارِ رَوَانِيگِ دَاغِنَ نَهْرُنَا دا اللہ دے یرنا گٹا چاو دلی النہر سندونا تے روان دی وَإِنَّ مِنْهَا اُوْزَبِ بِشَكَ بَازِ دِدِي گَٹُنَا لما خامخا غدی یشقق چچوی فیخرج منه الماء نروزی داغین اوبا و این منها او بیشک بازی ددی گٹون لما خامخا غدی یهبت چرار غلی من خشیت اللہ دوجد یرد اللہ نا دا اللہ دی یرد وجنا اغرار غړی د بره طرفنا. بنی آدم ته وې استاف زړه کې ير رانه لا استاد زړه سخت دی. نبی علیہ الصلات والسلام د منبر جوړېدو نه مخکې تاسو ته احادیثو کې براشي د کجوري او اوچا تنوا ناغی سربائی تکیا والا او صحابه کرام ته به وعظ او نصیحت کولو. هغه ته استوانه خنانوی اوس مسجد نبوی کی تاریخی ستنو کی او دامدا نو بخاری شریف کی راغلی او زنانه او رسول الله علیه السلام ته خبر رولی ګلو وی زما غلام دی او د ترکانای پکار ډیر خپوی نو که تاسو اجازه ته کو نو تاسو له منبر جوړ کی. نو رسول الله علیه السلام اجازه ته کو مدینه منوره سره خوا کې زید غابه مقام دی اوس هم پکې غزونه ډېر شي دي. نو د غابه مقام د غزد لرګینه رسول الله علیه السلام ته منبر جوړ او دا غې درې پوړی وی لکه زموږ استادو مساجدو کې د منبر درې پوړی وی رسول الله علیہ السلام با پدی برا درم پوڑای کی ناستو او وعظ و نصیت بے کولو. اگر بیان کون کے معلم چې برای نو خلقو لڑیر خیر وی. ادا خبره د عوامو د دا د دین نه و یره نه برا ناس ته قران شریفونه ته کته دي دا د عوامو مساله ده. دا عوامو مسلې علماء ولني په کار کې پکاري ول دا عوامو مسله چې د برا له قران کته ده. پټول مدارس او ټول علمي ځایونو کې علماء برا ناس وی مسجد نبوي کې ځای په ځای کرسي دي. دارنگی په مسجد حرام کې زی په زی کرسی دی پټول جامعاتو کې استاد برا ناس وی. یو خدل ټول شاګردان ښکاری بل دې ټول لخکاری. نو رسول الله علیه السلام په برا منبر ناس بل دا خبرم دا عوامو ده په بازي ژوند کې مکیږي دی مرګي راوی وی نو خدا مشران او رسول په کار دی عوام ولکه دین ملاو شوې ګره ځنی وخبای سره تاسو ځګن ناشې نو تاسو کې سور خلکو شاله قران دی ته قران کده چې شاله اذا د دین مذاب د عوامو مساله ده چا مساله ده نو تاسو به شریعت مسلې باندې کې عوامو په باندې دا مرګ دی وای چې ناشې وای ما ریون کې تلاوت کور زر وایو امی سره راغې ابم نه پوه ورو مالې خلکو قران لشه تلاوت باندې کې غزوم او کاغه پرې نه کوم دله پکارو چې مشرانو له ویلې وی چې دا سړی خو ناپوه دی خدا سي وای اے په مرکزونو کې زورګونه خلق دی نو بس لومبي سب کې خو یو سور راځي چې تلاوت نه کوي دا نور باندې نو دا جاهل پویول غواړي څه پوښوي په خبره باندې جاهل سړی پویول غواړي چې تا خو د خیر نصیب خلق محروم کړ دا سي مسلې علماو ته سړي علماو ته پیش کول پکار دی. الله حبیب په پدویمه پدریمه پوره یو چته کې ناسو وای ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې خلیفہ شو ناغه د ادب د وجه نه پدې دویمه پوره کې ناسو چې عمر رضی الله عنه خلیفہ شو ناغه د ادب د وجه نه پدریمه کې ناسو عثمان رضی الله عنه چې خلیفہ شو ناغه سوچ ګوري چې پوره خدری وي او دریو اشخاص او ختم کې زب سکو ناغه شنو باندې خطبه وی نه غراغه په دوی درې ما پوړی کې ناس خلکو له وکړه ناغه ورته بد بد را لګو غوړی وی که په دې دوی ما کې ناسم تاسو وای چې ابوبکر رضی الله عنه سره ځان سکو برابرې کو هغه په دې کته کې ناسم تاسو وای عمر فاروق رضی الله عنه سره ځان برابر کو دا خو دې چا خیال کې نه دی چې پیغمبر سره ځان برابر کو نو په دې تاسو له ګور درې پوړی چې پکما سکیلی نو سره نو چې دې منبر باندې رسول الله عليه السلام کینا سو بخاری شریف حدیث ته نو دغه د خجوري وچتنه جنا شروع او دا چې وجړل مسجد دخل کو نډکله حدیث کې دا سه الفاظ راغلي دیونه چې جڑا کولا نو مسجد دخل کو نډکو مسجد دخل کو نډکو رسول خلق جڑا و اوریدا رسول الله علیہ السلام ور پسې منبر نه را کوشو وېدا کنه کلا رولا دا چې کلا ریدا لکه معشوم جاړ یا موري سینې سره جوخ کی دا د رسول الله په فراق او بلتون باندې جړل وې حسن بصری چې بدا حدیث وی رحمه الله ته رب او جړل چې کری وان به په خلل وی خلقو یا وطن د کجوري او د لرګي د رسول الله علیه السلام په فراق او محبت جاړي تی امتی تاسو رو جړل تاسو مر جړاو کا تا پزړ کې سمره رحم دې وګور عرش کې الله یو شعور چولې دا صحیح حدیث کې راغلي مسلم شریف حدیث سے جابر ابن سمره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله علیه السلام فرمایي انی لا عارف حجرا بمکه کان یسلم علی قبل ان ابعث انی لاعرفه الان. جابر ابن سمره رضی الله عنه وای چې رسول الله علیه السلام فرمایلی وای زه خامخا پیژنم هغه غټه په مکه مکرمه کې مال لا پیغمبري نو ملا او په ما به سلام وشولو الله حبيب ور سره خوا کی تیرېدو نو دې کاني به السلام علیکم یا رسول الله اے الله رسول پتا دې سلامي وای زی اوسم پی جنم اوسم دا ګټ پی جنم چې په ما به سکول سلام به شولو دارنګه حدیث دا ابو هريره رضی الله عنه کی راغلی وی رسول الله علیہ السلام کان علی حرا په جبل حرا باندې هو و ابو بکر و عمر و عثمان و علی و طلحه و زبیر رضی الله عنهم اے الله حبیب په جبل حرا د مکی مکرمی په غرونو کې دی ابو بکر رضی الله عنهم دی عمر رضی الله عنهم دی عثمان رضی الله عنهم دی علی رضی الله عنه دی خلفای اربعه او طلحه او زبیر رضی الله عنهما دی د عشره مبشرو لري نو یو وغټه په خزیدو شو الله حبیب ورته وی اهدا فما عليك الا نبي او صدیق او شهید وای کلار شغرا پتا باندې الله پیغمبر ولاړ دی او صدیق دی او شهدا دی دا حدیث هم د مسلم شریف دی حدیث معجزه و د نبی کریم علیه السلام د الله د حبیب سوا معجزه وا دغه عرش هغه کې الله یو ویل به رسول الله علیه السلام چې خیبر فتح کو نو يهود پوه شو چې دا پیغمبر نه په توره والي شو او نه په کلام او خبرو والي شو نو بشوره او کج دعوت باور کو دې خدوم را بلند اخلاق دي چې د کافرو دعوت مقابله نو پلی چې د غټ کې ورته زهر واچولي د صحابو ډوډۍ شورو کا نورم شورو کا تر دې چې زراع مسمومه خبرې شورو کې کملي چې د زهر ډکوا رسول الله عليه السلام سره خبرې شورو کې وی ما کې زهر چولی دا د پیغمبر معجزه وا د دې آیات کې وای هر شی د الله نه یریږي وګوره ته مکلف مخلوقه مخلوقاتو کې غوره او ته د الله نه نه یریږي نه د سترګو نه اوخ کیږي وم الله بغافل عما تعملون او نه دی الله نا خبره د اغه نه چې تاسو کوم عمل کوي دا تاسو چې څه کوي الله رب العزت د دین نا خبر نه دی الله په دې پوهیږي دا ګور عرش کی الٰه العالمین څه کړي یو شعور یو علم یو دور قسمه ژوند دی چولې چې الله ذکر کوي اتا سود ادب کتابونو کې وایي وای هشام ابن عبد الملک دا د الله کور تراغله او د حج یاد عمره لپاره نو بادشاہ سره د وزرا او ناس ته او د خلکو د طواف تماشه کوي دګ یو کس راغې زین العابدین علی ابن حسین رضی الله عنهما چې طواف شروع کو حجر اسود له مخامخ شو نو خلک یې سیو پله شو سبل پله شو ادل حجر اسود خالی کو دخ کل کو نو بادشاہ له سو کوي ودا سوک د نوخي پیژندو وایي زه خو یې نه پیژنم نو فرزدک شاعر ناس هغه له پته ولګي چې بادشاہ زکه وایي چې نه پیژنم چې بیا به خلکو توجه ټوله د ځنه کټ شي چاله به جوړ شي د رسول الله علیه السلام دین وسیته به جوړ شي هغه ورته غشار ویلی تاسو د ادب کتابونو کې ویلی وای هاذ الذی تعرف البتحاء وتاته والبیت یعرفه والحل والحرم وای ته یې نه پیژنم ته چې د مکی په دې خورونو کې ګرځي خورونه پیژنې چې دا څوک په ما ګرځي د ذق قدمونه پیجنی د الله کور پیجنی او زمکه د حلو د حرم پیجنی هاذا ابن خیر عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم واذا حب شهد اغاد چي اغد ټول بندگانو نا غورو ته رسول الله عليه السلام نو سيد او دا تقي او نقي او طاهر نه وليس قولك من هذا بدوائره العرب تعرفو من انکرتا والعجبو ات چوی چیزی نپی جنم داور لزرر نرسی عربی پی جنی عجمی پی جنی اذا رأته قریش قال قائلها الى مکارم هذا ينتهي الكرمو وی چه قریش او گوری وی داغ شخص دے چه دددی اخلاکو تا دطول و سخاوتنو انتحادا اتوی دین پی جنم من معشر حبهم دین و بغدهم کفر و قربهم منجا و معتصمو دا خود دا سی خاندان ندے چه محبت دین دے ادائی سر دشمنی کفر دے ددائی نیز دیکت سبب د نجات دے هذا ابن فاطمتا ان کنت جاہلوه بجده انبیاء اللہ قد ختمو دا خود فاطمت زہرا رضی اللہ عنہ بچے نوسے دے کتین پیجرے دپنی کو خود پیغمبران اسے شوی خاتمہ شوی دغور ارس پیجنی دا ازبک پیجنی جی دا سوک دے زکا یو بای ذن تو حدیث اخبارها وی با اللہ فلانے سڑے ناس تو اپا میں تلاوت کولو اللہ دی فلانی را بانی منزونا کول پا ما ناس تو ذکر کولو اداز مکبا وی اللہ دی ناس تو دی نم دے دپلار دا نمو اپا مای جواری کولا شراب اسکل او نور گناہون کول دا از مکم هر سسری پی جری دا با سبا گواہی کئی دا از مکم و سبا سکئی گواہی و کئی افتت معونا آیاتا ستما و امید لرائی این یؤمنو لکم دا چی دی با ایمان راڑی ستاسو د دعوت دا وجنا این یؤمنو لکم اے لأجل دعوتکم ایا تاسو مید لرئی این یؤمنو لکم چی دی بگن ایمان راڑی ساسو دی دعوت دو جناب وقد کاناو بشک و فریق منهم یو اڈل دی یهود و دی بنی اسرائیلونا او دی اہل کتابونا یسمعون کلام اللہ چی اوری کلام دا اللہ ثم یحرفونہو او بیا بدلوی دی کلام الله لرا من بعد ما اقلوه پس دینا چی دی پی پوحشی وهم یعلمون او دی پوحیگی چی دی درو جنی او دزان جوڑ انکی نیم آیات مبارکت سوچ کوئی دا خطاب چال دی فتتمعون ان یؤمنو لکم نو خطاب رسول الله علیہ السلام او مؤمنانو ته دے الله خپل حبیب ته وای او مؤمنانو ته وای آیا تاسو دا ثمل رہی چګنستا سود دعوت د وجنا دا يهود به ایمان راړي ابیشک او دای وړل د زوینا ی وړل پدوی کې داسې دا یسمعون کلام الله دا کلام الله نس مراد دی تورات شریف کلام الله نه مراد دی کی تورات څه نو کوم علما چې وای چې قران خصوصیت دی چې دی ته کلام الله وای دغه قول وزندار نه دی قران تم کلام الله وای خو نور آسمانیو کتابونو تم کلام الله وای لکتا سوتب سوره توبه کرا شي حتا يسمع كلام الله قران يادي خذيه کې مفسرين وای د کلام الله نه مراد دی د تورات دی. دا د ابن عباس رضی الله عنهما او د جمهور علما قول له نور اقوال دی خوغه علما او ضعیف ګرځولي. وَيَوَ ډَلَذِ ذِوِينَا يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ اَوْرِ کَلَامْ دَ اللَّهِ تَوْرَات ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ اَبْيَا پَدِي كِ تَحْرِیف كَئِ. اِذَ زَانَ خَبْرِ بِيدَ اللَّهِ پَ کِتَاب كِ وَرْدَن نَكُولِ لَكَ دَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ صِفَاتِ بَدَلْ كُلِو پَ تَوْرَات كِ وَيْدَ اللَّهِ دَ حَبِيب صِفَت دَاو چې د دې بسمین رنگ وی قد به درمیان وی نو دې تحریف وکړو وی لیکل چې غنم رنگ یې وای او طویل اوږد قد به ګور بدلې اې کې لیکلو چې سپین رنگ به درمیان قد به نو دې د سپین رنگ په ځای غنم رنگ یې وای او د درمیان قد په ځای وی دم قد به. او تورات کې درجه میاتو چې څوک شادي شوده دی او د العیاذ بالله بدکاریو کا او سرور گواهانو سړو پی گواهیو کا نو حکومت اسلامي ویره جم کوي سنگسار کوي وي نو دغه حکم بدل کو بالتسخیم و تسوید الوجه. هي وای بس مخبوله تور کې بعد رده بور لوي لوی دې دا الله کلام بدلی او د دې تحریف ذکر په غنو آیاتونو کې راغله. دلته دې سوره مائده آیات ځان سروري کوي او سلوي ختم سوره النساء آیات لی کوي شپک سلوي ختم او سوره مائده کې دیار لسم آیات مرازی. اگر اکثر علماء وی پا یهودو کی تحریف لفظی و معنوی دواړو دا اللہ دا آسمانی کتاب لفظی تحریف ام کولو الفاظ ام بدلول او معنی ام بدلولا. ادا مسئلہ دا چی قرآن کی سوک لفظی تحریف نشی کولے خو معنوی تحریف پکے گئی. وقد كان بشك وفريق منهم يودل الذين يسمعون كلام الله يريدوا كلام الله ثم يحرفونه. امام مجاهد وي الذين يحرفون والذين يكتمونه هم العلماء منهم. تعالى الله كتابه چه پټول او ده بدلول دا پد يهودو کې علماء امی سڑے پا اصل خبره نو پویگی نو بدل بید کمزین کی. من بعد ما قلوه پس دین چی دیبا سوچ او فکر کو پدی کی او خبر پی پوح شل چی داد اللہ خبر دا و حق خبر دا وهم یعلمون او دی پویگی چی دی دروغ جنی. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا كَلَّشِ مِلَاؤُ شِدَيْدَا غَكَسَانُ سَرَشِ مُؤْمِنَانِ قَالُوا آمَنَّا نُدَيْ وَائِ مُنْغَمْ ایمان روڑے. یہود مومنانو تبی مُنْغَمْ ایمان روڑے دے. وَإِذَا خَلَا كَلَّشِ يَوَازِشِ تاسو اذا خلو الى شیاطینهم کی دتلو معنا کړي وا هغه معنا بدل تن کوي ځکه د خلا نه رستو چی لا راشي نو په معنا د ذهاب او انصراف وی اکیلا نی نو دا ځان توالی توي د دې کې د خلا معنا دا و اذا خلا و اذا انفردا کله چې ځان ته شی اواز شي بعضهم الى بعض بازی ددوی د بازی سرا. قالو ندا یهود یوبل توائی مشران کشرانو توائی اتو حدیثونهم اے اتو خبیرون اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیاتا سو خبر ورکوی مرگرود نبی کریم علیہ السلام تا بما داغ سفتح الله اے بیان الله چې بیان کړی دی الله علیکم تاسو ته تورات کې د صفات د محمد رسول الله علیه السلام نا اے بازی کشران برال توجه کوي وی به زمون په کتاب کې مستاسو د پیغمبر نخې دي علامات دي بجلی مشران لوفته ولګي ورته دا سوای تاسو د مسلمانان خبره وای لیحاجوکم به دلیل بنی سید مومنان پتا سو به تاسو د دې خبر ورکول د وجنا ذبیحی ضمیر دی تراجی دی دا تاسو چې ورته کم خبر ورکو د دی وجنه با پتاسو دلیل نیسی لیحاجوکم دیده که باب مفاعلی مانا ند مراد بلکه لیحاجوکم ماناوا لیحتجو علیکم تاسو بانی دلیل بنیسی بیهید تاسو د دې خبرو د وجنه چې تاسو ولا خبر ورکو عند ربکم یا معنا دا و په اخرت کې یا عند ربکم فی حکم ربکم په دې حکم او کتاب د رب تاسو کې وای وګور تاسو کتاب کې دي چې دا پیغمبر حق دی او د دوی دادا نخیری ولی نه منای تو ایتا سو غزان لگرانا وی دمر پزد وینا دو چه ورلا پتا وچی ده دی پیغمبر علیه السلام نخیری خیقی جندو تاسو لبرو سراشی اللہ وی یعرفونہو کما یعرفون ابناءهم زمانا پیغمبر دا سی پی جنی چه دا حق و رشتینی دے لکه سنگ چه خپل زامن پی جنی لکه مور او پلار څنګه خپل نر بچی پیجنی نو دا سی پیجنی چې دا پیغمبر حق دی خو کینی او حسد په مخ کړیو دی يهود کفر د زده وینات د وجنو د بنی قریظه او محاصره چې کله نبی دے سلام کړي وو نو د دې مشهور هغه ورته درې نصیحتونه وکړې ګوره یو درې خبرې درلکوم یا خدا سی او کئی که نجات مو مئی پیغمبر او صحابن لگیر چاپی رتاو دی اده قتل نبغیر مو بل لار نشتا وی یا خو ایمان راڑی خدر لپتا دا چه حق پیغمبر ده پا خبر او رسی ده کور آخ پل مشر ولوائی یا که ایمان نراڑی او در لپتم دا خوز دینات کوئی ننمبیر آپاسی دا خپل خز بچی ټول قتل کئی بیا به او جنگی وو نو دا غم خو بنی چې خزه به پاتې شي یا بچی به پاتې شي کمړه شوی نو زب دا غم نشته چې بچی او خزه می پاتې شو او یک ګټه موکا نو خزه ډیر شي دي نور ودونه بوګی نور بچی به مو پیدا شي څو خبرې شوی بھائی او خو وی سو ادره مولدا کوي سبا د افتی رز ده دایله پته چې دا رز يهوديان معظم غني نو دای بنن نا خبره زی چې ناسا په حمله وکړو خدام بشری او نمنل بشری او نمنل او غزلت چې الله د دې په نصیب کې کوم لګلې او واره وګوره خوله پته وا یو وګوره زمون په آسماني کتاب کې د دې پیغمبر نخري کشران او لدی تاسو ولدا بیان وای د پړکې دوه غم لکه دنن سبب نظر دنن سبب نظر سره قسم دې کده چا په حق کاری او چې بس دوه غټل او غبل سکا هغه بایلا چې دې ور پسې خندا منداو کی دنن سبب نظرې سری کی نو یو یو لکه نظر دې کوي بلبل لکه نظر دې کوي او دا د شرف شی ولا لګولې په خوا به دا یو چې چا بس د شرف خبرو کنو کوټه کې بدن نه پاتې شو اوس طالب ژوندې دې شي لاسو کې نیولې اپای شیطانی شي لاسو هغه ولول ټول دنیا خبر کا ټول دنیا وې چې دا لاسو ګمولې اندي ناس دې یو امکان ځلې کوي بلم کنځلې کوي اته سلو عبد عوامو کنځلې یو بل لا تاسو له خوندر کوي د جمولاله جمعه مناظره دا تاسو دې وې چې کنځلې به یو بل لکو نو دایلم ګوره خد حق پته وا خو هغه حق باندې خار راړولې قالو نو دای بغوی چې یو بل سره به आवाज شول اتو حدیثونهم آیا تاسو خبر ورکوي دی برګرو د نبی علیہ السلام تا بما فتح الله علیکم دا غس چې بیان کړی دی الله تاسو له تورات شریف کې د صفات د محمد رسول الله علیه السلام نا لیحاجوکم به چې دا مسلمانان بدلیل نی سی پتا شو عند ربکم ای فی حکم ربکم په حکم او فی صلی د رب تاسو کې افلا تعقلون آیا تاسو د عقل نکار ناخلی اولا یعلمون آیا دی پویگنا ان اللہ بیشک اللہ یعلم پوی ان اللہ بیشک اللہ یعلم پویگی ما یسرون اغچ دی پتھائی وما یعلنون او اغچ دی سرگندوی گورا تردی پوری دی یهودو د ناکار ملیانو ناکار خیون الله ذکر کول د دې د پاره چې دا د دې امت په علماو کې را نشي دا د دې امت په علماو کې را نشي اوس د عوامو ذکر شروع کړي اتا زه مخکې یو خبره اورېدلې و یې رب می درنا سفیان ابن عینه رحم الله و من فسد من علماءنا ففيه شبهم من اليهود څوک چې زموږ علماو کې روان شو ګډ ور شو نو ذکی دی یهودو سی فترا غلے اصوک چی زمون دی عوامو کی روان شو نو ذکی دی نسواراو مشابہت را غلے اے نسواراو سر علم نو نو کدی کی جان نچارا دروغو پیر جوڑ کو ددان نے دی دروغو بزرگ جوڑ کو نو بس دی نسواراو مشابہت دی پکی نو دی دی پارے دا ذکر کل چی ار یو خوی منگو گورو چی دا خوی خود یهودو چې مونږ دا سیونو کو او چې ګوره دا عوامو ذکر کوي ومنهم امیون او زنید دین امیون او امنی لا یعلمون الکتاب نپویږي په کتاب الا مانیا مگر د درود کیسو په سر اوانی و انهم ندیدوی الا یظنون مگر په ګومان ملکي هي وای اميون دي دا اميون جمع ود امي او امي چاته وای مل لا يكتب ولا يقرا سوق چين لکل کول شي او نه لستل کول شي او دا منسوب دي امه العرب ته عربو کې اکثر دا او چای بن لیکل کول شول او نبه لستل کول شول نو ایزنی پدی کی امیون دی یعنی ناپوه دی ناس لیکل کول شی او ند کتاب نلستل کول شی لا یعلمون الکتاب دا خبر یاد لری کتا سره سو کوئی چې قران کې الله دی يهود اول صفت کم ذکر کړي نا غدا دي چې لا يعلمون الكتاب وای ګوره پارس پوئی هو په کتاب الله نه پوئیږي اے ایمان سره وای دا خوې زمونږ په عوامو کې ده کنا نن زمونږ عوام نارینه زنانا پا ارس پوئیگی خدا اللہ پا کتاب نپوئیگی اگر اکا پا یو الکلی کی چید آغی زرگون آبادی دا یو دو عوام قرآن تکینی لکتاسو کی ماشاءاللہ عوام قرآن تناستی پا دی شکر ادا کئی خو پا دی لک خپش ای جدا نا وقت رازی ایتاسو دی عوامو کی جدا نا وقت رازی کدا مجر تا ڈیوٹی وی اخا غٹا ڈیوٹی دی ویچی اولاد تن خیدر کولے ایمان سره وای ته بنا وخت راغلی وی بیا نو دا دین د دومره درون ښکاری چې تکاله یې خوښ شي نو هغه وخت راځي ولې د نعمت نه شکر کې پوه شوې په خبره کنا وختي راغی اب بعضی داسې بډاګان دي چې له اوزر دی خو چې داسیې نو وختي راځي. دا ګوره زمونږ یو کلی کې وشل زر آبادی وي، سلوی زر آبادی وي، پدې کې دو سړی په عوامو کې، دو زنانه په عوامو کې، د الله په کتاب نه پويږي. نو کم نقصان چې الله دای ذکر کړي، الله حبيب ویلو ویل تتبعن سنن من کان قبلکم، تاسو به د مخ کی طریقو پسې زیدی يهود وغه پسې هغه د الله کتاب پریخو، نن زموږ عوامو پریخه قران باندې نه پوي، بلکې ډېر خدا سي کوي چې نورم بندې چې د قران ترجمه لبن کېني، او ورپسې باز نه پوه دا وای وي دي کې هدايت نشته، دا د کفر خبره ده چې دي کې هدايت ني، نو بیا به چا د پلارونی کو بل څه کې به هدايت، هدايت به کوم ځای کې چې دي کې دي. دغه د الله په کتاب نه پوي دل دا یو لوی عیب ده. که په یو کلی کې یو خزه دا او یو سړی دی په دې عوامو کې او په ارس پوهیږي، خدا الله په کتاب نه پوهیږي. نو دا کامیاب دی که ناکام دی؟ خبره باندې خو پوه شوئ که نه؟ اے په ارس پوهیږي، جازونه جوړولی شي، اچې څه شی دی هغه باندې پوهیږي، خو په کتاب الله نه پوهیږي. دا کامیاب دی که ناکام دی؟ او که په یو کلی کې یو امی سړی او زنانه دا په اسم نه پوهیږي، خدا مخله چې کتاب پروت دی په دې پوهیږي، کامیاب دی که نه؟ موږ سره دا ټوکه شوي په ارس پوهیږو په څه نه پوهیږو، ور په هدي پوهیږو چې دا خام اټر دی او دا روغ دی، ادا دا شی دی، دا دا شی دی، د بل په لاس کې شی موږ کرا او کوټه پیژنو، خو قرآن تکې نه ناستو. نګور په دې کتاب الله نه پویدل دومره د عیب خبره ده چې الله د ناراضګۍ په شکل کې د يهود د عوامو ذکر چې کوي، نو ټولو کې مخ کې ویلا یعلمون الكتاب، دای په کتاب الله نه پوي، اے لا يدرون ما فيه، پوهیږي نه چې په دې کې سري. دا یو سوال راځي، عجیب کتاب دی دا الله، و یو سړی په کتاب الله نه پوهیږي نو څه نقصان به وشي؟ سهل ته دا یره یو زنانه ده په عوامو کې، یو سړی دی د الله په کتاب څه نقصان به وشي؟ وایي تر مرګ خو به ژوند تېرې کنه، نو چې دا کتاب دی د مد نظرې کو، نو بیا به ټول ژوند په دروغ وي، په کیسو کهانو به یې الا امانیه، دا استثناء منقطعه ده، ځکه امانیه د جنس د کتاب نه نه دی او د جنس د علم نه نه دی. او د امانیه دې کې علما او غړي معنا غاړي کړی، ای وې چې دروغ وای، اسی دروغ وای، او اسی تمنا کوي، وای موږ به جنت لزو، لکه يهوديان او عوام وبسوي، وای لن يدخل الجنه الا من كان يهودا، اکلوی لن تمسن النار الا ایاما معدودا، وی اور بمونتن رسیگی مگر یو سورز پشمیر بانی. رد دروغو دکی سو کهانو پس روان دی، ای الا مانی دی تم وی تش تلاوت دی، دی قرآن تش تلاوت کئی خو پمانا و مقصد زان پویئی، امانیه په معنا د تلاوت امرازی، لکه دا معنا هم دی کې مفسرینو کړي، لکه را ژوند به تیرې چې په کتاب الله نه پوي، نو بیا به ژوند څنګه؟ کله به دی یو له سکالو ډوبه بیړی نه وستا، کله به دی عقیده سي وینور را کوزور په ملتان کې او بزرګو دا الله په حکم را کوشه وی را کونو شو، بیا ولې ما په حکم را کوشه دي ته وی الا مانیه الا امانیہ. دا کیسه ای دی چې قران دې من نظر کو، دا کیسه ای تاسو ورېدلی وای د لوی پیر پیرانی پیر شه یو مورید ملک الموت روح او غسواغنه اجازه وینو غوخته، راغه چې منډه کا ملک الموت و اسمان الله خطر او بدلته چې کسوړی را اخلاص کا او ورېدلی پوری کنه دې بشرار وای، بس هغه روح نه چې را اخلاص کړ سو کټ کې ول خلکو جړل غنیخ کې ناس اسو کې لامبولو نیخ کې ناسو دا د دروغ او د شرک خبره الکیږي چې کتاب الله د منځ ووته الا امانیه جوان خو بس تر مرګ تیرې نو چې د الله کتاب او د پیغمبر سنت دې د منځ لری کل نو بیا بټولی کی صحیح کها نه وی الا امانیه مگر د دروغ کی صحیح کها نه وَإِنْهُمْ إِلَّا يَزُنُّونَ او ندی دوی إِلَّا يَزُنُّونَ مگر گمان پسی روان دی نکور دی آیات کی لوی مزمت ذکر خدا غچا چه دے پا عرص پوئی گی خدا اللہ پا کتاب نپوئی گی دیو جن عظم و کئی ارادہ و کئی طول چه ترسو جونوی خپل و عالمان و سرکی نئی او دا الله دا کتاب ته ټکه ټکه زده کوي دا وایا چې ترمرګه به زما وظیفه یې ځکه موز عبادت دې نو دا به ترمرګه کوي که بس کوي به مخکي د قران زده کړم پټولو کې لو عبادت دې دا به عالم ترمرګه خی او عوام به ترمرګه سکي ای به د زده کولو کوشش کوي ورته ټولو کې اول ناکاره خوې ذکر کو چې د الله په کتاب نه پوهږي د الله کتاب دا په هر عالم ضروری ده چې د په کم ځای کې امام دی چې یو وخت درس د قرآنو کې او ور سره بل وخت یا د درس سره د حدیثو درس وکي او که چېرې دې نه کوي دا او عوامو کې څومره فتنې رالی نو الله به د ځنه سبا پر رس د محشر ته پوس کوي اګه دې دل بیانې اسوک بیلار شو نو د زنه په تاسو نه ځکه د خپل غاړه خلاصه کړي دیو جن چې قبضه کې الله معلمان کا یی نو د قران درس کوي د احادیث مبارک او درس کوي فویل للذین یکتبون الکتاب نو هلاکت دی د هغه کسانو لپاره چې لیکي د کتاب الکتاب کې الف لام د عهد د محرف کتاب لکې د ځان جوړ شوی کتاب لکې او نسبت الله ته کوي بيدیهم پخپل لا شنو ثم يقولون بيدای وای هاذا من عند الله و اذا د الله د طرف نه لیشترو به دې د پاره چې واخلی په دې ثمنن قلیلا هغه دنیا او پیسې جلګی دي فویل لهم نو هلاکت دی وی دوی د پاره مما داسن کتبت ایدیهم چې لیکلی دي لاسونو د دوی وویل لهم مما یکسبون او هلاکت دی دوی د پاره دا اغه نه چې دای کا سب کوي او دا الله د دین په پټولو رشوت اخلي او دا د دای ذریعہ معاش دا ور آیات کی دری پیری لفظ ویل ذکر کو فویلن بیا وی فویلن او بیا وی وویلن دا هلاکت او تباہی توئی بعض روایاتو کې راغلی خو حدیث سندن ثابت نه دی امام روح المانی دا سوی دی ور خبر اول واوري وی اورد من طرق صحها الحفاظ الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال الويل واد في جهنم يهوي به الكافر 40 خريفا قبل ان يبلغ قعره دا جن کې بل راړ بشه چا به نشتا ها دا بل راړ زره وېدا خبر راغلي د غنو ثرقنا او حفاظ د حديث ورته صحیح ویلي چې رسول الله علیه السلام فرمایلی ویل یا وکند د په جهنم کې او کافر چې پاغي کې ورغور زول شي يهوي به الكافر 40 خريفا نو دې بسلوخ قال کثر وان وي قبل ان يبلغ قعره د ویخ رسیدو نه مخکې مخکې سلویخ کاله به په کته رواني دومره کته کنده ده. الله دې موږ تاسو ته نجات راکړي. په بعض روایاتو کې دی چې ویل یو غر دې د اور په جهنم کې. امام روح المعانی د کثرت الطرق د وجنوي چې دا حدیث بعض علما او صحیح ګرځولې. امام ابن کثیر دا حدیث ذکر کوي ناغد یو سند په اعتبار وای چې هاذا الحديث منکر وای د ویل بارک دا کوم حدیث راغله دا منکر دی او منکر د اقسام د ضعیف نه ای. نو بعض روایتو کې دا راځي چې ویلن دا یو کند د په اور د جهنم کې وی حلاکت دیوی دا هغا کسانو دا پارا یکتبون الکتاب. اے کتاب لکی الکتاب کے الافلام دا احد دے المحرف دزانے جوڑ کڑے دزانے کتاب جوڑ کڑے اوغ لکی نگر الکتاب کے الافلام دا احد دے محرف کتاب تے مراد دے د ځان کتاب لیکيو جوړایې او بیا ثم یقولون بیا وای خر بایدیهم فلا سنو. دلته علما لیکلي وای قران خواشم فلا سنو لیکل اے لیکاسم فلا سنو کیږي لیکاسم څه کیږي فلا سنو باندې کیږي. نذادی دې کې دا لاس کې دی ولول غولو د لاسو دا کې دی ولې دی دې کې ولا بولو توجه مده بای. وای دا وی ګور دا لاس به گواہی کوي تا خو په دا غلط لیکلو کول کنه او سم خبره دې بدل کا خو په گواہی لیکلو کول یوم تشهد علیهم ها یوم تشهد علیهم السنتهم بیا وای لا سنو خپی با گواهی کئی بیعیدی ہی مداوی چه دا لاس خستا بدن کی گواه دے گورا پا گواه دے غلط لکنو کل او دا اللہ سم خبر دے بدلکا سباب دا اللہ روان دے دے سجواب وی دا اللہ روان دے بستا سجواب وی نو حلاکت دیوی دا آغا کسانو دا پارا چی اغی لکی کتاب محرب پا خلولا سنو ثم یقولون بی آوائی حادا من عند اللہ و ایداد اللہ دا طرف ندا خبر دا دروغ دا او دا ذان نے جوڑا کری والعیاذ باللہ اللہ و رسول تے منصوب کا لیشترو بیہی ثمنا قلیلا دید پارچی و آخلی پا دی دنیا چھ لگا دا فویل اللہم نو حلاکت دیوی دوی لپارا مما دا آسنا کتبت ایدیهم چیز دی لاسنو کم دروغ و بہتان جو تذکلی کتبت ایدیهم من القذب والبہتان والافتراء چی لکلی دی لاسنو دوی دروغی لکلی بہتان جوڑ کرے دروغی ویلی وویل اللہم مما یکسبون او حلاکت دیوی دوی لپارا دا آسنا چیدی کسب کئی حرام خوری پدی غلط لیکلو رشوت اخلی. آیات کې ګور درې درې لفظ ویل راغې وای فائدہ دا و يهودو درې ګناهونه کړی نو د درې ګناهونو سره درې پیل ویل ویل یو د الله د حبیب صفته بدل کو دویم پالې دروغ جوړ کړ او درې می رشوت وا غستو نو جنایات او گناہونه دریو نو زکه دری پیری ویل ویلو وی گناہونه دریو یو سوا الله د حبیب صفته بدل کو دویم افتراء علی الله او پاله دروغ جوړ کل او دریم رشوت هوا اوسو اواز علماء وی دا تکرار د تاکید د پاره او تکرار دې د پاره چې دا کار دې نه کارو وقالوا وذيبوي لن تمسن النار هرگز وبن رسیږي مونته اور الا ايام معدوده مگر رزش میر کړی شوی. قل فرمایا اتخذتم عند الله عهدا آیا تاسو نیول دا د الله سره سوادا فلن يخلف الله عهده هرگز مخالفت بون کی الله د خپل وادي ام تقولون بلکی وای تاسو علی الله فالا ما لا تعلمون اغه چې تاسو په پوهې غینا آیات به بار بار راضی نو دې کې ځان په تفسیر باندې چې مونږ پوي کو اے دی يهود یو بل ناکار خوې ذکر کړي یو خوې کتاب الله نزد کول او عوامو اکه تاسو به کول وي مونږ جنت یې اړیو هغه د الله د حبيب د پیغاماتو ننم زمونږ عوام په تمام عمر کې قران ته نه راضي خود جنت ټیکیدار دی دیکھو با خوزی چه بلم دی دنکی بار کئی دیوی مونگتا با اور نرسیگی مگر رزش میر کڑی شوی وی دی رزو نیسا مرادو یو قول داده وی دی سلویخ رز مراد وی او بیا دی سلویخ تو پا تفسیر کی دو علماء و اقوال دی وای بس یو سلوی خرج به مونږ له وري انو را په لسنشتا او دا سلوی ختیولې مکررول نو دي کې د اهلی المدری اقوال دي یو قول داو دی د دروغ جوړ کړو وی د جهنم د یو طرف نه تر بل پورې سلوی خاله مسافت ته امون با د یو کال مسافت په یو رس کې ختمو نو بس کوجی سلوی خرځي دیریږي بل په لوتی وتی یو پوښي په خبر باندې عذاب به ختم شي ا د اور نه بروزو داخل ابن عباس رضی الله عنهما ته منسوب ده دیم قول په دې سلوی خرځو رزو کې دارې دایږي الله مولا غوسه شو نو قسم خوړلې چې او سلوي خرځي به مونږ ته به عذاب را کوي بیا به مو جنت توردن نه کوي وای دا سلوي خرځي به مو د قسم د پوره کولو د پاره وردن نه کوي چې قسم یې پوره شي کنه بیا به مو را بار کی دا قول د حسن او د امام ابو العالی د دواړه مشهور تابعین دي سو اقوال فل بای او ویلې شي یا بای تی ویلې شي دلته راشه دې لیکل کای کنه ته وګوره لیکل کې دلته راشه لیکل کې بشیا هغه نن نه کیا ونه نه لیکلو نه کی ګناګار بشي راشه دلته ولې لیکل نه کی ان نو راغله ته جوړي ها ان ویرا غلی بیا هو لا نوی راتل دې مبارک دی او چې دا لیکل کې دا پکې برکت د پاسه برکت دی بھائی خپل دې یو لې لا شوګو ته بس زده کې لیکل کې دې په لاره تلته کې نه مخېلا نن لا کافی پیدا کا ور زمو تجربه را خوځلې مغ د شي چې د مونږ د بازه مرګري مونږ مجبور کړي کم سړی چې په وخت سبق لران نه غي دا بیکاره دی کله نور مدرسې په خرابې نو داخلي کا هدا زموږ دي ټول بچو دي مدرسینو ته چې کم په نیمه کې راشي موږ داخل کړي نو بس څنګه مې را جوړ کړي طالب شي یک تاسو کې د زمیدارو کې سړی را پاسې دوی بل له وی راځي غنم وکړو نو لیونه بولوي کنه ا بولې زره بولو وخت دې کری نو زمونږ نیم در سیر شو دی اوس راغې ها بای ادا زی ګورې په لګورې روسو به ذکر کو چې یو سړی دی راوستو خپل لري وای چې سکول کې داخلو خو استاد لوی سمدستی به په دویم کلاس کې کېلې تاسو سلورب له رسیدې نه یې ها بای سورې درس شو سو کلاسونو لو رسیدې ا دې یو امپر خو دوی به په سلورم کلاس کې داخل شو لیکلم نه کوي ا کاپی ور سره څو سره وېستا چې جیب کې پټکړې وا کسوا نو دا څه چاله لګي ام دې دیوال لګي چاله یادې شو دا خبرې دې لیکل دغه په لمو ګوراله کا اته تا کیا والی دا چې ګټ کې ناشتي کې دې چې دې دیوال کې ورن نه وتی نو نور مخلوق سره باندې شمولیت راشي افلا توا ولا کوي چې دیوال کې دې نه وځي دې درې مخول دادې د سخی عبادت کړو سلوي خرزه وی بد دغه سلوي خطو رزو غم دې انور موږ د فارس نشتا نور موږ د فار اور نشتا دا یو قول او پاغي په تفسیر کې درې تفسیرونه ها پوښوي په کنا بل قول دادې دې د ځان نه سره جوړ کړی دای وای دا ټول دنیا نه دا وزره کاله وای دا يهودو خبره ده از نه دې خبره ته جوړه نه کوي وای دا ټول دنیا عمر سوره ده وزره کاله ده او دا هر یو زر کالو په نسبت مونږ ته یو رز عذاب ملاوي نو بس یو افتا مونږ له عذاب ده افتی نه پس مونږ د پاره سنشتا دا قولم د ابن عباس رضی الله عنهما ده ها په دې څوک پوښوي د ټولې دنیا عمر د ځانې درو جوړ کړی وي و زره کال نه د هر زرو کالو په نسبت مونږ ته اور د عذاب ملاويږي وقالو او دای بوي لن تمسن النار هرگز مونږ ته باور رسیږي اور د جهنم الا ایام معدوده مگر رزش میر کړی شوی رزش میر کړی شوی دغه اقوال زاد المسیر فی علم التفسیر کی ذکر کړی اوس زموږ یو برګره نیک سره والد سیب به مو سره درس کې کیناسو زموږ د درس ډیر خادم زموږ په خوانو درسونو کې دا بانګم کړه ناکره کیسټو کې راځي الله دې خبر دان وراثونه ډکې نا بچی نیکان دی هغه شان خیال کوي زمون لکه څنګه والد سیب کولو تا ارزي والده وفات شو نو نیکان بچی خي والد کم کم تفسیرونه در سره نشته ته چې کوم نو نه راړ لیوي پکې زاد المسیر راو تا اوس ګور داغه د والدی او داغه صدقه جاریه شو او بازی نا پو بچی نه مور پلان نه پاتې چې بس یو میخه ور پځه لاله کا هبای او هغه کې مغټ غټ خلک روغختل او ډانګ والے ودره وی ک طالب راغه په دې سره وهاي په دې په خبره واره په دې چې ایچ مونږ ولا خیرات نو وی ولا ولا خیرات وی سمو خیال نه نو کله دا چې کړه وی چې امیخه او دی ګونه په خی او راغله خپل جماعت کې قتل وی چې سپه کې پکار دی او دې مور پلار پسې صدقه جاریه سره کړه یادا سی کڑے وی جیرے او مدرسی لیوی سمرہ کتابو نا پکار دی تا گو رج پتی کم فرش ناسی ای او نن پتا سو قرآن وائی تا زمون سو مرگرو خپلو والدینو پسی خیرات کڑے اس خیرات دی لیوی گو رج تازو پتی نن ناس تکیم نئی مور اپلار پسی چینی روانی دی سمرہ تلاوت موکو سور مزمو پیوکو زمون دی اوبل مرگری کور والا امڑو نو مالا د کار نیمګړې نه کوم نو موږ دا زنانا چې په کوم ناشي نو دا هغه د خپلې بیبي پسې څه کړي خپلې بیبي پسې خیرات کړي زموږ دا نوې ځای جوړ شو ماشاءالله زموږ د مدرسې کې ټولو کې په ښه باندې دا زموږ یو ورور دی او الله دې په مال کې خیر برکت واچي پکې نور بزرګونه خلک شامل شي خدا هغه د پلار پسې جوړ کو سیوکل لا ادمو دا بر شت کې دا اکثر پیسي دا غري ځکه موږ چې په اول کال در شروع کو نو موږ یو لږ د ځای جوړ کړو نو د زنانو نه ډک شو ماشاءالله زموږ زنانه ډېرې راځي نو باندې کور کې وې زنانه نه راځي زه ډېر پریشان شوم نو الله دې دا غي په مال دولت کې خیر برکت واشي اگر چې پکې نور زورګونو مسلمانانو باندې والی او زمونږ دا بره چتم هغه چا جوړ کړی چې دا مخامخ زه دا نوې زمونږ جوړ کړو نگور خپل مور اپلار پسی کسکے نو زیو پی جنا تا سکارو کا چه غصوی امیشه د پاروی وی وی بدوی نو دا تفسیر نټول زاد المسیر کړي زاد المسیر دا تفسیر نو ذکر کړي نور مفسرین ویلي قولو فرمایا تخصم عند الله عهدا آیا نیولید تاسو یهود د الله سره سوادا وادی نه مراد د توحید وعده ده ور سوک په عقیدی د ایمان د دنیا نه لاړو رځې کده ملکونو ګناهګار د خدل همیشه ور رښتا یا خو به الله مهربان شي او دا ګناونه به ورته په خپل رحم او کرم معاف کی اکلی نو دا غې په مقدار به سزا عمومي بیا برازي عهد نه مراد عهد د توحید دی یعنی لا اله الا الله لکه رسو براشی الا من اتخذ عند الرحمن عهدا اے وی تاسو چرتا لا اله الا الله د اسلام کلمه ویلی چې دا غي د وجه نه و تاسو له جنت واجب شی او د اور نه بروزي او فرمایا آیا تاسو نیولید د الله سره سواد د توحید فلن يخلف الله عهده هرگز مخالفت وون کی الله د خپل وعده سوچ ایمان سره لاړو الله وعده کړی دل همیشه اور نشتا ام تقولون بلکی وای تاسو علی الله فالا ما غص لا تعلمون چې تاسو به پوهې غینا بلا اولنا من کسب سیئتن دیدی کی مفسرین جمهور وی سیئینا مراد شرک و کفر دے چاچ کسب کو شرک و احاطت بیہی خطیعتوہو اور آچا پیر شداغن دا گناہ داغ یعنی کفر او شرک اکڑے ہو اگنا کل راچا پیر کی مرشو خود شرک و کفر نے توبوی نستا فاولائک اصحاب النار نو دغه خلق خاوندان او اهل او مستحق دور دي هم فيها خالدون وی بدهی پدې کې هميشه دایب پدې کې هميشه وی دي کې بدهی هميشه وی ور جمهور اهل علم وای چې د سیئین مراد شرک او کفر دی دین مراد شرک او کفر دی وا احاطت به خطیئته دین مراد څه دی یو سړی شرک او کفر کړو خو په دې مړ شو بس راګیری کو دې پدې شرک او کفر مړ شو نو بس دغه خلکو د پاره امیشه اور دی وګوره کې اوسړه مړ شو د ملکونو ګناهګار دی خو مومن دی نو په لویو توا د ټولو نه لویه تابعداري خو ایمان دی دې ګناه راګر کړي نه دی شوب شي ایمان سره لاړو اگر که ګناهګار دی نو لاړو خو دې ګناه راګر کړي نه دی گنا پی حاتن دکنی او دتا با نجات ملاوی گی اگر کدس مدی دا عذاب نپسوی اولینا من کسا و سیتن چاچی اکڑ گنا شرکیو کو سینا مراد گره گناہ کبیره نا یاونا معتزله و مسلک ثابت شی ایوی مرتکب دا کبیره و مخلط فی النار و یمیشه بور کیوی نو د خوارجو او د معتزله او مسلک نه نه د اهل سنت وای په وړه ګنا په لوی ګنا کډې روي څوک د اسلام د دایره نه بار کیږي نه دا د خوارجو مسلک دی اوسم ځان د خوارج نه وای خو ډېر خلق دا سيدي چې هغه په ګناهونو خلقو له د کفر نسبتونه کوي اے مسلمان سره د ایمان نه کو څومره لوی مجرم دی خدای په ګناهونو کافر کیږي نه د دایری د اسلام نه باروزینا د ګناه کبیره باندې د اسلام نه اصل دا خو د خوارج او د معتزله او مسلک دی و احات و او ګیرو کبیه پد باندې د د پدې زړو خطیئته ګناه د فولائک اصحاب النار نُذَخَ خَلَقَ خَوْنْدَان دُور دی هم فیها خالدون وی بدای پدی اور کی امیشا امیشه د پار و پدی اور کی وی گناہ کبیره او کا شرکیو کو شرکیو کو اگر د وړو گناهونو لیو ندیم سړی به فکر کیږي نا ایک چادا و اور ایدل چیر مومن لر امیشا اور نشتا نو غلگی رزم گور ډیر خطرناک دی د سال ابن سعد رضی الله عنه نه حدیث راغله رسول الله علیه السلام خبردار ځان د دی وړو گناهونو نه ساتي وې دی مثال سره لکه سره په جنگل کې یو خسنې راړو بل راړو دا غنه یو لوی ګډه جوړ شو نګور چورې بلکو روډای په پخکا تا دومره روډای په خشوا غوه په خشوا خو یو یو تیلې لرګې روډیو دا سیدا یو یو ګنا برا جمع شي نو سړې به هلاک او تبا کی ګنا چوي او دا الله نا فرمانی د نس پک بین غنې والذین ها کسان امنو چی مان روړې وعمل الصالحات عملونه کړی دی نیک ایمان او د عمل صالحات تفسیر مخ کی تیر شو اولائک د غدیمان او د نیکو عملونو خاوندان اصحاب الجنه خاوندان او اهل او مستحق د جنت دی هم فیها خالدون وی بدای پدې کې همیشا اللهم اجعلنا منهم وَإِذْ أَخَذْنَا يَادَكَ وَغَشِيَ غَسِيَ وَمُنْغَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَلَّكَ وَمَزْبُوطَ وَعْدَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ګور میثاق کله کې وعده توي وي الميثاق العهد المؤكد غايه التاكيد میثاق هغه وعده توي چې مضبوطه شي وي او په مضبوطوالی کې انتها تر رسیدلی وی یاد کا غوخت چې مونږ غستې وکړه او مضبوطه وعده د بنی اسرائیلونو هغه وعده کړم باندې خبره سواله تعبدون الا الله دا خبر دې خو په معنا د نه لري نفی دا خو په معنا د نه لري نو خبر په معنا د انشاء عبادت بن کوي مگر دی او الله دونو غټو بوتانو مړو ژوندو هیڅا بندگی بن کې لا تعبدون الا الله تاسو ګورئ دا پښتانه کله تاسو سور خوله خوله خبرې کوي وای فلانې د فلانې بنده دی اے یو غټ معتبر او مشر سره ناسي بس هغه د کفر خبره کوي مته ټیک دی وای او کاغا بلد ګنا خبره کوي ته ور لتاید کې نو دا خدا د خدای ته مرتبه له رسید رسوله هغه ته د ما ور سره زور نه چلیږي نو ور سره مکه نه کنا دا وس خوځشته کوي جوړ سره مکه دا نو ګره یو بنده بم داغ بندگی بم نه کې لا تعبدون الا الله عبادت او بندگی بن کوي مگر دی او الله وبالوالدين احسانا او د مور خپل ار سره خوشلوک وکوي ګوره قران کې چې کله الله خپل حق ذکر کړي نو ور سره د مور خپل ار حق ذکر کړي دا دومره لوی حق دی چې الله خپل حق سره د مور خپل ار حق ذکر کړي ځکه زموږ استاد پیدا کون کې څوک دی خود دې پیدائش د پار ظاهری اسباب شو کو مور خپل هارو دیو جنوي زما شکر ادا کا او د والدینو شکر ادا کا نو دای سره بجوان په خطرې کته ری عاجزې سره د دې حکم بمنه دای ته د مغفرت دعاګانې بکه اکم په د چابو رپلار مرشول هم د دوی حق ختمیږي نا د مور رپلار حق وفات شول دعا ولا غواړه د دې د دوستانو سره مینا محبت ساته د مور پلار او دی په لګوره خولي نیکی خدا دا چې اوس د پلار سرګو سره د سرګې نه لګي چې ته ته شرمېږي خو بیا هم داغه د دوستانو خیال ساتي. مسلم شریف کې حدیث راغله ابن عمر رضی الله عنه ډېر حجونه وکول عمره تر مرګ پورې حج نه پریخه. ازمو دی بعض کتابونو لیکلی وای 1000 عمره برابر کړي وسورا عمره ګوره ګران کار دی. الله دې موږ تاسو ټول بوزي تاسو کینی ترې د دلته یو ورې مال به عمره کړي ولې ښا دی وای کیدا چې ته ټوکرا نو شلو کسانو له خوکل او چې یو عمره کی بیا د درې د دمکای ته دې سکے نو عمره ګران کار دی. اوس خو ته جیاس کی کینی اخه خوراک په خوابه پیدل خلق راتلل دا 1000 عمره پیدل کړي پیدل سفرې وي دمر لوی تقوا دارو چې عمره ته دا د 1000 تر رسیدلې اخر کې حج کې وفات شوم دی د حجاج د لاسا او مکی مکرمه اوس خو شهر وګت شو نو خوا کې قبر دی دیوار ته تاو دی دا د دې سفر کې مونږ تلو نا بچی می مونږ لیدلې بس نیمش پوا تقریبا دا یو بجه دو بجه وی چې بس مونږ ورلو د ابن عمر رضی الله عنه ځان ته قبر دی لو یا د علم خزانه په خارو کې پرته ده لو یا د علم خزانه دا څه ده په خارو کې پرته ده د دې په عمره باندې روانو او دې په دوه سوړلې استعمالولې یو به اوخو بل بخرو رجلی یو په سوړلې بسره شو په دې بل به دما کولا ځکه د دواړو په سوړلې کې فرق دی د اوخ او د خر په سوړلې کې څه دی. د یو زمیدار شي کو نظر زر پټکي قیمتي د سر نه لري کو غیر اغلې وې راستا شو او هغه خر مولا ور کوي په دې سوړلې کا او زمیدار رخصت کو چالاړو نور برګورو ورته وی الله دې پتا رحم وکي دا خو زمیدار دی په لګشي خوشاليږي سور قیمتي پټکې دی ورکو سورلې دی مورکا وی د دې زمیدار د پلار او د عمر رضی الله عنه دوستي او خپل والد محترم یادې اما د رسول الله عليه السلام نو ری دی چې لوی احسان د پلار سره سره اوستر غن لګي چې شرمېږي اپ خارو کې پروت د خوتی د دوستانو سکے داغی خیال کې نو مور پلار سره خیګړی کوا دارنګ یغه وفات شو هغه باندې چې قرضه دا چا سره وعده کړی یا پس خبرو دا هغه ته لپته چې غاړه ببندای نو کوشش وکړه چې دا غاړه خلاص شي کله ثواب ته قبر کې چې وی غاړه ببندای خو استاد ابجی وب ستا غاړه خلاص نه کی ځکه تا د خپل مور پلار غاړه خلاص نه کا د مور پلار غا په قرضو خلاصو لا وای تاسو لبراشه حدیثو کې تاسو بچیم تیر دی زبیر رضی الله عنه چې شهید کېدو نو بچی ته وای مشر بچی د عبد الله ابن زبیر یو بچی کله شهید شوم د ما قرضه به خلاصې اګه دین شو خلاصو له زما د دوست نه وو غواړي وی بیا مولا زبیر دی باندې سوالونه مخبلېږي اے د زبیر دوست مولا نو بیا مولا زبیر میو یا قرضه ټول الله خلاص کا بیا ور سرونه وي موږ سره میراث تقسیم کوي نه تقسیمو درې کال و صبر کوي نو حج لبلاړ عبد الله ابن زبیر رضی الله په مینا مزدلفه عرفات او د مکی په کوشو کې بیچره والے د چا ک په زبیر سوی راشي شي دی ولا ورکم بلارو کوشو کې چې وراله راشي خلکو کو د چا په زبیر رضی الله عنه سره قرضې نو چې زی ولا ورکم نو چې درې کال یې چې وراله سو پیدا نشو رونو لوي راځي د الله د قانون مطابق د چا سره سی حواله نو ځلې داسې بچي وي ازنه خو په ځان غلې کو دا دومره بیر رحمت چې د دې د پلار قرضې پاتې دی هغه په اور کې سوځي خدای خریس کی اغوندی ځان له بنگلې جوړي خدای هغه غاړه نخلاص هي وبالوالدین احسانا او د مور پلار سره خوشلوک کوي د مور پلار سره خوشلوک کوي دی عرب عجیب خلق دی تاسو نو امجی د حفظ یو حلقہ ناس تی ستول رسول ختم نبو کی نو دا بازی عربو کتا سنو رجو ماتنو کیو کو قتل حدید ترغیب دا پارا لیکلی دا بازی سلی مور مڑای ناغا پا مسجد کی د حفظ یو حلقہ جوڑا کی وی دا دی دا حافظ تنخواہ بزور کو ورا مور پسی دا قرآن دا ویلو یو چین روانکا باز دیونه چې جماعت لاله شي نن ته به لیکي چې دا د فلانی یو کس مړی نو بچی وای چې موږ د پسې څوکا نو خیرات هم پی جندل پکار دی زموږ پښتانه سکے د ریواج کار کوي کله چې خپلار مړ شي دی او مدرسې لاله شو چې د یو حفظ تنخواه به د حافظ زمای نو یو کال قران دی والي سه پسې ویل شو کدو کال لري ورک دو کال ویل شو کته وی چې بس سمرې دا یو تنخواه به زمای نو داسې خیراتونه د خپل مور خپل ارفسې شدي دا غي پسې داسې خیراتونه په کار دي وبل والدین احسانا او د مور خپل ار سره خوشلوک کوي وزل قربا او د خپل خپلوانو سره ولي یتام او د یتیمانو سره دا یتام جمدا د یتیم لکنا داما او ندیم چې څنګه راځي اگر بنی آدمو کی یوتم سوی چی پلار مڑشی وی زناورو کی یوتم سی چی مور مڑشی ولیتا اما او دیتی مانا نسر خسلوک کوئی کدا یتیم خپل دے او کپر دے دے اے تا اللہ حبیب دا گوتی دا سیونی وے وی زاو چی چا دیتیم پالنو کا پا جنت کی بدا سی مرگریو ہاں د جو جنت می او د پیغمبر گاون گیری می نور سغواړي اوبای دا ود یتیم ک خپل له کو پردې پتاه پال نو کا اچا چې دی یتیم مال خوړو او دا غ پس شی باندې قبضه او کا نورسو سوره نساء کې راشي و ان الذین یاکولون اموال الیتام ظلما سوق چې دی یتیمانا نو مال خوري په ظلم وې خېټه کې اور واشولو ازر دې چې اولوي اور ته به پرز د قیامت ور دن شي نو یتیم که خپل له او که پردې لري وګوره د خپل حق د پردې نه ډېر دی ځکه یو د خپل ولای حق دی خپل دې ستاخرې دې ستار واره دې دا خو دې بچي یو یتیم هم دی نو بس دا دې جنت دې جنت یو ګټه والمساکین او غریبانان او مسکینان وقولوا للناس حسنا وايتولوا خلق تخيست خبري خيست خبري سي ولا اله الا الله ورثواي ودي حكم ورلكوي ایمان توحید دعوت نہ بخيست خبر حکم جي کیوی بعض وي حسنن نہ مراد رشتیا دي درغمو آیا او رشتیا یهود توي ورده پیغمبر علیہ السلام بارکی دی نورو کشرانو تا اے مولیانو رشتیا وای اگر صفت ایم بدلوی وای دی خلقو تا حسنن رشتیا زمان پیغمبر علیہ السلام بارکی اگر دا غی صفات پتوی ما بازو حسنن سشیرے امر بالمعروف کا و نهین المنکر کا اے نیکو تا خلق رابلا نارواونے منکوا اباځي وې دینه مراد خولي اخلاق دي مکارم الاخلاق استعمال کا نرم خبر دي حق دي اتن دې ورته ګورنجي کا و ما په خندا باندې نرم خبرو کا او دې کې دا شنو دي وې چې چاله اهل المملک دي وې ما البر والفاجر والسني والمبتدع ایک نیک دی او کنا فرمان نه خور سره نرمه نرمه خبره او کا اتاندې ولا ګړنجه کا وما او کو سنی دی او کا مبتدی دی نرم نرم خبر کوا خبر دی حقی خود اخلاق و پدائی رکی دی دا اخلاق و پدائی رکی دی اور اللہ موسیٰ و حارون علیہم السلام لوی سورة واحا سلور سلو اختمایات دی فقولا له قولا لینا و ایدوارا فیرون تلار شیخو ورطا نرم نرم خبر وکی یعنی خبر دی حقی خود اخلاق و پدائی رکی دیوی وی نرمی ور سرو کئی اے اللہ وی کافر او د کافر یو غټ مشر سره نرمیو کئی نن دا مونگ دا مسلمان سره نرمی نیشتا کشتا ټول کار سکڑے دی علماء لکی دی وی ټول فساد دا بدعمل علماء او خوری چی دے بد اخلاقی سره ټول خلاقی متنفر کن وی اے دا غټ کافر سره دو پیغمبرانو لوی فقولا لہو قول اللینا او الله د تعریف پتور وای تاسو لبراشی سوره ال عمران کې ویفا بما رحمت من الله لنت لهم الله وای دا زما رحم نه زما حبیب چې تاسو نرمی ای نو وای خلق او تا نرم خبره د اخلاق او پدای رکی چې د چا زړه په ماتی گینا د چا زړه په تکلیف نه رسیږي واقیم الصلاه فبندی کوي فموز اقامت الصلاه ممخ کی اوریدل وي په کامل طریقې سره موزه دا کول او د موز ظاهر دی باطن دی خبره بار بار ذکر کوي چې الله توفیق راکیا د موز اقامت باطنن سره چې نماز له په موز کې بل طرف لاله نو د موز لا ظاهرن سره چې په خپل طریقې می ادا کو د زید فرایض او د سنن واجبات او د مستحبات لحاظ می کو پابندیو کوي په موز وات الزکات او ور کوي زکات ثم تولیتم بیاتا سوڑی دلی وی الا قلیلا منکم مگر لغنت کسان دتا سنا وانتم معرضون او حال دادی چی ایتا سو مخڑون کی دیدی کلا تولیتم او معرضون دوارو یو مانا دا نو تکرار را غلی دے اید تولیتم او د معرضون یو مانا دا نو تکرار را غلی نو تفد تکرار علماء پا گنو وجوحات سرکڑی یو دادی چی روانتم مورزون جملہ حال موکد دے دتو اللی تم نا دا یو دفد املاو مامن نبیه الرحمن کیوئی یا تولیتم بی ابدانکم وانتم معرضون بی قلوبکم نو بیا بدا حال منتقله شي حال موکده بنشی یا تولیتم ینی آباکم وانتم مورزون ینی انفسهم ویس مخڑو لیو ینی استاسو مشرانو اتاسو مخڑوئی او یو وجداد ثم تولیتم کی ویتاسو مخوارو لیو وانتم موریدون کی وی ویدا مخړول ستاسو عادت دے تاسو نه خبر نه را نو پدی اعتبار دفد تکرار دا اما ایسو پوښوي به ته پوښوي ودری غته تعالو امي رسوم ګور تعالو او څنګه اشکال او څنګه ټول جوابونه وکا ها وای چپ چپ درشه درشه درشه درشه در خرابه همه بایا ها خواه ده تکرار راغه نو کم زیکی ده شریعت مسئله شی تکرار راشی که پا کتابونو کی او که قرآن و سنت کی ناغ تکرار لپار علماء و جوحات وی خصص شول اول سوا دا خو خیره نی وجه شوا ولدا د پامې سولې زکا ما تاسو له ویلو چې دا درس کې لیکل زر زر یې کاپای په قرآن کې لیکل کای تو استاد دنه منولو انجام مو کته دو غنور وجهيري کې بس یو پنځه واشه قران اب هم داسې لیکلي چې ما خام دی ته پوس کوی دی په خپل هم نه پوي ګوره قران شریف کې خایسته خایسته لیکل کوي اول کاپای کې ولي کا دوس یو خبره لیکلې غنور څه شوي څو خبرې شوي ټولې هغه یو درې بل وی څلور وی ما مساله تلبیر جحتنه کینا خبره نه باندې نو دغه حال ودی بیا نو دی وی کې دا استاد می پوئږي نه کړه اورا را جوړای چې زه کاپای کې ولي کا بیا به څه کاپای کې سره زر زر لیکي قرآن شریف کې دې زر زر لیکل نو بیا په پوئږي نو دا خپل لیکل دا به رسو سره صفه کوي په تاسو سره وخت هم نه کړه هلته خبرې کول غواړي دا خپلې می پر دای می ها اله موبایل کا ټوټه مې بکینو دا ټول او تک اوقات تقسیم دی بای کله طریقه د علم د حصول سره لیکل دې زر زر کول نور صبحه صفاکه صفا لیکلو نه جزان دې پوي کو نبي اسره قران کې لیکلو کې وانتم معرضون او حال دار چي تاسو مخړون کې و اذ اخذنا میثاقکم یاد کا غوخت چې غست و مونکله کو عادت د تاسوونه لا تسفیکونه دما کوم نه به توی وي تاسو خپلی ونی وله تو خرجونه نه به شړی نه به باسئ ان په سکم خپل ځانونه مندي آار کوم د کورونو ستاسوونه ثم اقرارتون بیا تاسو قرار کړی انتم تشهدون او حال دا دی چی ایتا سو گواهان ایوی کوویلی شی چی سوک خپلی وینی توی ازان دکور او باسی جلتوی چی لا تسفیکون دماکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم پوشوی پسوال باری سوک زان دکور پا خپل او باسی سوک زان وجنی نو یو جواب د دې اشکال علما او دا کړه وې د دې دین یو کار یو نو دا ټول دین چې یو وي نو دا ټول امت په شان دی یو شخص وي نو چې باز را پاسي باز قتل کله کزان قتل کو اجي یو مسلمان را پاسي دو بلی او شړلو نو لکزان او شړلو یو جواب د دې اشکال دا دویم دا ده چې مراد د دین قصاص ته خپل ویني متو یو چې ته بل وجنی خو قانون شری مطابق به ته وجلې شي نو تا خو خپل ویني دوی کې ته به قصاصن قتلول شي که حکومت اسلامي وي که حکومت اسلامي وي بعض علما وایي دام جایز دي چې آیات دې په خپل ظاهر حمل شي یو سړی دې ځان نه وجلی ان دې د بیوقفتوب د وجنه د کور نه وځي لکه بعضی کفار داسې کوي ځانو نه وجنی کورونه پریخي اچر ته په غار او په ځنګل او صحرا او غر کې نه نوته نو آیات دغی خلق لم شامل لزان دیولی و جلو لکڑیر ناپوها اللہ دیل هر چاہ فازتو کی زان و جلو یاد کور نووتو اپا زنگلو کی گرزی پا سہراغانو کی گرزی اصل کی آیات کی یو واقعہ ذکر کئی بعض آیاتونو فهم پشان نزول باندې موقوف وي مدینه منوره کې د الله د حبیب د تلون مخ کې او چې لاړ الام درې ډلې د يهود موجود وي یو ته بنو کینو کاوي او بل ته بنو نذیر وي داد حضرت قبیله مرګري او دوستان دکه مدینه منوره کې یو دوه غټي قبیلې وي خزرج او اوس نو د بنی خنقا او د بنو النذیر د دوی دوستی د خزرج سره وا په جنگونو ارس کې ور سره دای مرګری او بنی قریزه درې مډل و دی یهودو دا حلفا د اوس قبیله دغه د دې دوه اوس او خزرج په منځ کې به جنگونو نو دا دوستان بم په جنگونو کې مرګری شول یو ډلې ببل نه وجلو کل دارنګي کسان مې په قید کې راوستل لذي يهوديان او بدخل مرګرو سره وینم دوی کې نا حق او خلق به مشړل قیديان به مکل نبي او سوره دې پس بر اجمع شول چې دا قیديان دي د دې د خلاصولو لپاره به پیسې را جمع کی ویره تورات کې د قیدی د خلاصولو ډېر لوی اجر ده ډېر لوی اجر ده ذکر ورته رسول الله یا فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض هو وایا شو کبیلی وی ته ځان نه وګوره که دغه اجره پاس دا یو را پاس دا ایدا دا پاس راشه دلته روجه سمې وی رسول سره ګوره هو تعالی امر راشه دلته دې لوبي کوي ځان سره پوزا موزا او ګوتو موتو سره لګیا سمې وی بس یو ټکه یاد کړئ چې ته خوب کیږي نه بھائی سمېږي نه او درې کله شم چې خوب د نو څه شي خو ویخ دی او مال نه ګوري کوم ځای نه راغله ها او کوم ځای نه خاطر چې بیا خونې دي ټولې دي کې ګرځي ها بھائی چې ټولې دي کې ګرځي بیا خو باید ګرانه راو دا لیکا لیکا ما وی درې قبیلې وی او د دې د دې سره دوستي و د دې سره وا نو په جنگونو کې به دای مرګري شول اخی ویني به توی کې خلک به وشړل قید کې به امرا وستل نو یو سورې پس به چاند شروع کوي قیدیان خلاصو ته او رات کې ډېر غټ ثواب دې دې الله ورته فتو منون ببعض الكتاب په باز ایمان راړې چې د قیدی خلاصول لی ا کفر کې د باز نه ودی وجل د وطن نه دی وستل د وطن ندی ویستل نو دی کی دغه حال د دې ذکر کای کنا ول تکینا ثم انتم هاولای بیا وای تاسو دغه کسان تقتلون انفسکم چې وجل بمخبل هم جنس وتخرجون فریقا او شړی تاسو یو ډل منکم د تاسو نا من دیارهم دید کورننا تزواهرون علیهم ایت تعاونون علیهم تاسو دیو بل سر مدد کوئی دوی پا مقابل کی تزواهرون علیهم او دا تزواهرون مشتق دی دزوهرنا وی گورا دیو بل شاپ غلطا مضبوطه اې دی په لوګره قران کې صحیح نه وایي بس کې صحیح مغاور د اخلاص شوا توجه مو ده نن زمونږ د مسلمانانو عادت څه ده ستایو خپل دې رور دې دې تربور دې دې تاله پته ده چې دې ظلم کوي هڅه دا هغه سره مرګره شو سبب دې جواب سي تا به دا رور او دا تربور د الله د اخلاص کې چې هغه ناروا قتلونه کوي ته مور سره مرګره شو اغه ناروا زم کې نشي تم ور سره مرګرې شوې د پښتنو دا شکار ده کنه دې یادې ور سره مالی تا ونوکو یادې د پیسو تا ونوکو یاد باز خلکو کار دی چې یو زیاته کوي بل ول حالت پولیس لارې سمای سبب د الله په حضور کې ته پیش کیږي وای دا کار به يهود کول تباشول یک خپل پلار دې یک خپل زوی دې کرور دې رشتہ دار دې ولوی د الله او د رسول په نافرمانی کې دی وي ختمره مرګره دی په حق کې دی مرګره په حق کې دی یو بل سره تاونه کوي په ظلم کې به دی یو بل سره نه مانی تا که ضرور د پاره او د خپل د پاره سو کو قتل دیو کو نو سبب دی هغه د الله د عذاب د خلاص کی ادا سال عذر جوړیږي چې مال خپلار ویلی او مال رور ویلی نو دلته دا کیسه نه ده چې په خوا به لکه څنګه وجرو کې خلکو کیسې کول بیا به لاړل کور ته د بشول دا مونږ ته وای چې ګوره دای به داسې کول تظاهرون علیهم مدد کوي تاسو د دوی مقابله کې د یو بل سره بالاسم په ګنا والعدوان په زیاتی ظلم زیاتی کې د یو بل مدد کوي الله او رسول در لوی دا سینه کې نتا خپل ولی او زویګيري او پلارګيري اثر بر ولی دي د الله او د رسول نمخ کې کا و ایاتو کو مشارا او کچر راشتا سو تکې دیان تفادوهم نتا سو فدی اور کوي دا غید را کلاو لو د پارا چر تورات کې د کې دي د خلاصونو ډیر لوی اجر دی وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ ده هو دا زمیر یا زمیر شانیه ده او زمیر شانیه او زمیر القصه مبهم وی ده دی دارست جمله تفسیر کئی ده تفسیر ده اخراجهم وَهُوَ شَانْ دَادِ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ حرام کڑشوی دی پتاسو اخراجوهم دا کورونو نشڑل دوی نگو رو دی شڑلو او دا مرگرو پا مرگرتیا کی اپا ڈالا بازائی کی دی قتل کو او سوی دی قید نیر اخلاسوم دی اجر و ثواب دی افا تؤمنون ببعض الكتاب آیا تاسو ایمان ساتی پا بازی کتاب چیاغه د قیدی را اخلاصولنی و تکفرون ببعض انکار کوي د بازینا چیاغه قتلول دی او د وطن او کور نه چا شړللی فما جزاء د معنا فیرا نه د سزا من دا غشا یفعل ذلک چی کوي دا کار منکم د تاسو نا الا خزی فی الحیات الدنیا مگر یو لو یا رسوائی دا پجوند دنیا کی ایدا یو لو یا رسوائی دا پجوند دنیا کی خزیون شرمندگئی توئی رسوائی توئی دا یو لو یا رسوائی دا پجوند دنیا کی او دا رسوائی سوا کوئی گور جزیہ دربان مقرر شخپل بدو آمالو د مسلمانانو تسلط دلاندې راوستي یا خزي سوا بني قريزه قتل کل مسلمانانو او بنو النذير جلاوتن کل او بني قينو قائم جلاوتن کل هغه رسوي دا وسو کې د خپل وطن مديني منورې نو شړل لکه اسو کو بنو النذير د دې خیبر کې دی رسول خیبر کی خیبر د مدینه سره په 200 کیلومتره کې اوځل نبی علیہ السلام جو وفات کې 200 وصیتونه کړو یو وصیت دا اخرج اليهود وفي روايتنا المشركين من جزيره العرب ويهود د جزيره العرب نو شړای ابو بکر رضی الله عنه ته دمرا مشکلات جوړو چیا غدی وصیت پر کول ل تیار نشو عمر رضی الله عنه نمبر راغې تخپل پیغمبر د زن کدر خبره تر سره کا او ترغه خار او تلانړو چې جزیره العرب د مشرکان او يهودو نه پاک کو ټول تی وشړل د دې د خیبر نبیا عمر رضی الله عنه شړلی خزن مراسله باز هو جل شول او په بعضی جزیه مکرر شوا او بعضی اغی جلاوطن کڑیشول الا خزیون مگر شرمندگی دا فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کی و یوم القیامت پر از قیامت یردون واپس بکڑیشی دی الى اشد العذاب سخ عذاب تا وَمَا اللَّهُ نَدِ اللَّهِ بِغَافِلٍ نَا خَبَرًا عما تعملون دا آغا نا چه تاسو کم عمل کوئی اولائک الذین دا آغا کسان دی اشترو الحیات الدنیا چه غره کا وای غستو جوند دنیا بالآخر دا آخرت مقابلکی فلا يخفف عنهم العذاب سپک بنکڑی سید دوین عذاب ولا هم ينصرون او نبدوی سر مد تکڑی شی ایک اور آیات تا سوچ کوئی دی دنیا سر دا محبت تبعن لے تا دار چا خوخی جنمال دیر مالوی بنگلی دیوی سورلی دیوی تو دا ناروان دا خو کل د دنیا او دا خیرت مقابل راشی د دنیا سره محبت نقصانی نه ده خو د اخرت مقابله کې د لا غرکا نو بیا لوی نقصان ده د دې کفار مبارک وی اولائک الذین داغ خلق دی اشتروا الحیات الدنیا چې دای غرکړو ژوند د دنیا ول اخره د اخرت مقابله کې تشمیل خو ماتا سره تبعی ده اید دنیا سره محبت تبعی ده دا بوی دار چاز رکی بوی خو کلک دا دنیا و دا خیرت مقابل رالا ادا دنیا دی پا خیرت غرکا نو مسئلہ دی خطرناک شوا ادا سیدی رایاتون را غدی قرآن کې چې چا دنیا پا خیرت غرکا نو بس اور زیده د دنیا او د اخرت د خبرو مقابله کرا شي به دنیا غرزه اسب اخلي اخرت به اخلي ذکر اخرت خبره د الله او د الله د رسول الله د دنیا خبره خو استاد طبيعت ده رضا به غرزه او اخرت خبره برا اخلي دا مضمون چون کې ډېر اهم ده نو بار بار ذکر کړي لکه ګوره سوره یونس یو لسم افاره کې راځي آیات داغی وم نمبر گوری شدی آیات کی سدی دا سورہ یونس کم دی وم آیات کی وی ان اللذین لا یرجون لقاءنا بیشک آغا کسان چی اغی امید نساتی یریگی نزمونگ دا ملاقاتنا زمونگ دا ملاقات سغم ورسر نشتا وردو بالحیات الدنیا او دی خوشحال دی پجوند دنیا تا خیرت مقابله کې وردو خوشحال دی پجوند دنیا په مقابله دا خیرت کې وطم انو بها او زړی لگول دی او زړی مطمئن کړی دی په دی دنیا اخیرت هیر دی والذین آواغ کسان هم عن آیاتنا غافلون چی اغی زمون دا آیاتونونا غافل دی اولائک مأواهم النار دغا خلق زید پاتے کی دو دویور دے بما کانو یکسبون پا سبب داغی چیو دائی کسب کون کی دغا شان آیاتو گرئی سور ابراہیم کی مرازی او دیار لسم پارو گرئی سور ابراہیم ابتداو گرئی چی دنیا چارا خیرت مقابله کی غورکا نو مسئلے دغا خطرناک دا درے میاد دسور ابراہیم گرئی گرد ویم کی وی وویل للکافرین من عذاب شدید حلاکت و تباہی دیوی کافر لرا دا عذاب سخنا تا کافر سوگری الذین هغه کسان دي یستحبون الحیات الدنیا دای خوخوی ژوند دنیا علل اخرت الاخرت مقابله کی اې د دنیا محبت خو تبعی خو دای په اخرت غره کړی دا دای داشې په اخرت غره کړی نه دارنګي سورې نازعات وګورئ دیر شمه پارک راځي او دا غی آیاتو گرئی اتم دیرشم نمبر اتم دیرشم آیاتو گرئی د دیرشم پاری سورۃ النازعات فاما من طغى وم دیرشم نوئی هر چا غسوک دے طغى چې سرکشی اختیار کړي دا واثر الحیات الدنیا ورکړه د ژوند دنیا په اخرت فان الجحیم هی الماوا نو بشک جهنم دا جهنم زید پات کی دود دوینه او دا شان سوره توبه کې مرادی آیات ځان سره سلی رشته مولی کوي اولائک الذین داغ خلق دے اشتروا الحیات الدنیا چی غورے کو غورکڑ دے دی جوند دنیا بالآخرتی فمقابل دا آخرت کی فلا یخفف عنهم العذاب نسپک بنکڑی شید دین عذاب دا جہنم ذرہ پر کھمے با فکران شیوستے ولا هم ينصرون او نبد دوی سرا مدد کړي شي پيو وجد وجوه او بیا زبر راځي به ملګر